وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. دی آیت کے اللہ تعالیٰ دریم زجر ذکر کے زجر اللہ تعالیٰ ذکر کے اور رد اللہ تعالیٰ ذکر کے پبنی اسرائیل بانے حاصل ددی آیات دادے پا عالم ارواح کی اللہ تعالیٰ دا آدم علیہ السلام دا ٹول اولادنا لو زغستے و دا توحید الست بے ربکم اور ٹول انسانانو دا غلوز اقرار کھڑے ہو چ اللہ تعالیٰ منگ دا منو بیا د دغه لوز د پاره الله تعالی وخت په وخت باندې پیغمبران راولېګل الله تعالی کتابونه راولېګل. نو که چرته تاسو به خلی شوي وې نو بیا به الله تعالی کتابونه پیغمبران نه رالېږلې کنه، خو الله د دغه لوز د دریادولو د پاره کتابونه راولېګل او الله تعالی پیغمبران راولېګل. په احادیثو موقوفه وکي پا عالم ارواح کی چی اللہ تعالیٰ کم لوز اغیستے ہو دا غی وضاحت شتے دے اللہ تعالیٰ دا آدم علیہ السلام دا شان دا غر طول اولاد پا شکل دا نرومی گو کراویستل و اللہ تعالیٰ تی دا لوز اغیست تا دا قیامت پوری چی دا آدم علیہ السلام سمر اولاد نو دا آدم علیہ السلام دا شان اغا اللہ تعالیٰ دا نرومی گو پا شکل باندے دا سرومی گو پا شکل باندے اللہ تعالیٰ راویستل و اللہ تعالیٰ تی دا لوز اغیست چیز استا سو رب یم کنا نو ٹولو دا خبر اوکتا لے چی آو تا زمانگا ربی بیا اللہ تعالی دا دغا لوز دا وریادا ولو دا پارا اللہ تعالی سلسلہ دا پیغمبرانو شروع کردی دا آدم علیہ السلام نبی اورستو تر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری او دا غیر پارا اللہ تعالی کتابو نراولے گل و ایزا خرب بک و کل چو آخی سربستا من بنی آدم د منی آدمانو نا یعنی د انسانانو نا من ظهورهم د شاگانو داغی نا ذریتهم اولاد داغی و اشهدهم علی انفسهم گوای کل اغی در پا خلو زانونو بانی الستو بی ربکم و ایزا خذ ربکا اغا لوست شده الستو بی ربکم ایز استاسو رب نای مسا نو قالو دویل بلا ولنا تفسیر جلالین وی بلا انت ربنا ولنا تزمنگ ربی شهیدنا مونگا گواهی کو دا دی خبری مونگا دی خبری گواهی کو انت قولو یوم القیامتی دیده که اس آغا تقدیر دی پا عبارت کنو آغا با طول تقریر با سر کوی انت قولو یوم القیامتی بیا اللہ تلاوی پیغمبرانو کتابونو مراولی گل ارسلنا الرسول والکتوبا دا دغا لوز نمی ارستو بیا تاسو تا پیغمبرانو کتابونو راولی گل چی دغا لوز تا دریاد کی ولی ان تقولو یوم القیامت دیر پار چی ونو آئی تاسو پا رض قیامت بانی انا کننا عن هازا غافلین چی قننو منگوو دا دغا لوز نا دا دغا توحید دا اللہ تلا نبی خبرا چی دا اللہ تلا دا پیغمبر تر قیامت پوری پیغمبران ناولی گل او کتابون راولی گل حسی نا چی بیا قیامت کدسی وای چی اللہ تعالی لوز اغیسته و خود منگ نیرشوی او نو دا دغا لوز دا در یاد اول دا پار تا اللہ تعالی پیغمبرانو کتابون درولی گل یو دغا او تقولو دا دویم دا پا دا عذر دا او تقولو او یاون وای انما اشرک آباؤنا یقینا شرک کرده و مشرانو زمانگا من قول و مخ کردینا و کننا ذریتا من بعدهم او منگو اولاد داغی ورست داغینا دیدک پی بارت کی تقدیر دے پقتا دینا بهم زمانگا پلارو نکا شرک و کبر کرده و منگا داغی تقلید شرکی کرده و پقتا دینا بهم منگا داغی اقتداء اکلن زکا منگا داغی اولاد و منگ تخبل سنو مالو نو اللہ تعالی پیغمبران ناولی گل دیر پارا چی قیامت کی بیا دا عذر منکی دا عذر منکی چی زمانگا پلارو نکا شرک کرده و نو مونگ تا چا بیان نو کرده مونگ دا پلارو دا نکتا ویداری اکلالا چی دام بیا قیامت کی ونوائی افتوح لکنا بی ما فعل المبتلون نو آیتا حلاکی مونگا پا آکار بانی جی کرده دی باطل پرستو چی بیا قیامت کی دا ٹکی ونوائی وکذالک نفصل الآیات دام تاکید دیر پار دا ما قبل اللہ تعالی تفصیلی آیاتونو بیانی دا دیر پارا چی دا خالق در غفلت نا راوزی غفلت پریک دی وکذالک نفصل الآیات او دا سی تفصیل سره بیانو مونږه آیاتنا لیهتدو دیر پاره چې داخله هدایت واخلی دې په عبارت کې تقدیر دی ولعلهم یرجعون او دیر پاره چې وګرځي دی د کوبرنا لعلهم یرجعون عن کپرهم تفسیر جلالین وی چې کپر پریګ دی او د الله تعالی دین چې غزد کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ دا سلورم رد الله تعالی ذکر کړي په يهودو باندې او دا ډیر مزیدار رد دی په غیبان يهودو دا خبره کوله چې مونږ الله تعالی بخلیو مونږ بخلی شوی خلق نو دې آیات کې الله تعالی په غیبان رد کړي په غیبان الله تعالی رد کړي تاسو څنګه بخلی شوی ستاسو هغه لوی عالم چې هغه بلعم بن باعوره و نو هغې نه خو الله تعالی سپی جوړ کړی او الله تعالی د هغې نه سپی جوړ کړی او ژبه د هغې راوتې وه نو که تاسو چرته بخلی شوي نو ستاسو د عالم سره الله تعالی دغه کار بیا ولیکو. د ډیرو صحابه کرامو نه نقل دي ډیرو مفسرینو ذکر کړی دي بلعم بن باعوره دا ډیر لوی عالم و دولس زره شاګردان به ورته په یو مجلس کې ناست و دعوت د ایمان به وتکاو دعوت د ایمان او د تورات عالم ده د تورات نه مخواړه او د موسی علیه السلام مخالفت شروع کړ. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی هغه امام شوکانی او دغه سي نور علماء او دغه پوره او دغه ذکر کړی دی د تورات عالم ده د خپلې د دنیاوي پیدو په خاطر باندې تورات علم یې پرېښو ده تورات باندې عمل پرېښو ده د موسی علیه السلام مخالفت یې شروع کړه. حاصل د هغې دا دی موسی علیه السلام په عمالقو باندې په جبابرو باندې حمله کوله بلعم بن باعوره دا لوی عالم و خو لیکن د هغو سره اوسېده د عمالقو سره اوسېده عمالقه قوم راغې بلعم بن باعوره ته ویل وی موسی علیه السلام ته ویل چې دا خلک راځي په موږ باندې ظلم کوي د شدګرد دي ده موسی علیه السلام ته د شدګرد په سادیان ویل نو ته داسې وکړه چې ته موسی علیه السلام او د هغې قوم ته خیرې وکړه ته یو نیک سړی ته ته خیرې وکړه دا ظلم زیاتې کوي په موږ باندې د شدګردي کوي پرې ملک کې. نو بلعم بن باعوره او تاول ویل چې څنګه موسی ته خیرې وکړه علیه السلام وی هغه خود الله تعالی پیغمبر دی دغه ته خیرې نشم کولی یو دوی صحیح ده. بله ورځ ته بیا راغلل وی ګوره دا خلک په موږ باندې حمله کوي ته موسی ته خیرې وکړه چې هغه الله تعالی غر کړي دغه قوم ته خیرې وکړه نو دوی چې دا بیا نشم کولی هغه هغو مشوره وکړله عمالقه وی دا خو مولوی صاحب دی کنه غټ عالم دی ده وی دې ته لږې روپیو ته وڅنډوئ ډالرو ته وڅنډوئ کېدای شي لږ څه کار یې وشي په هغې باندې. کله چې ورته ډالر وښودل د دنیا لالچ هغې ته ورکړه د بیا هم زړه یې نه کاوه داسې ښځې ته ویله تحفې ته حایب ورکړل او په تحفو ته حایبو کې بیا دې عالم ته د بلعم بن باعوره ته سره زر سپین زر بنګړي والی وغیره وغیره دا یې تور کړل. ښځې ورته وی څنګه خیرې نه کوې دې بنګړو ته ته وګوره دا خو تارل نه دي اخیستې دا غوره کړي بیا روپۍ خبرې کوي ښه روپۍ خبرې کوي د مسلمان سر چې خرڅېږي د مسلمان وینه چې خرڅېږي دا به څه باندې خرڅېږي دا به ډالرو باندې خرڅېږي. نو بس هغه خیرې کولې که نه نو پیسې واخیستلې او دا یې ویل زه الله تعالی غفور رحیم دی الله تعالی غفور رحیم دی. هغه یو جاسوس دی په ویډیو کې هغه داسې وایي ښه خپله بیان چې کوي مخکې وخت کې ما یو ویډیو کتله غالبان وزیرستان کې وکم دی وای ما جاسوسي کول وای ما ویل چې اسیم دا طالبان راوتی دي جنت ته ځي بس که شهید شو یو زه به لږې روپۍ واخلم دا به جنت ته لاړ شي دا به جنت ته لاړ شي خو ته به چرته لاړ شي هغه ټکی په کم وایه که نه نو خو داسې م وایه چې دا به جنت ته لاړ شي خو زه په جهنم ته لاړ شي مغه ټکی خو کته بیا نه وایه. نو وای الله غفور رحیم دی پیسې واخیستلې زنانه ورته ویلله وای وای اخله دومره بیک روپۍ د راوړی دي اوس دا څه خبره ده خو د موسی علیه السلام په خلاف باندې خیرې وکړه بس دا گمراه شو بس چې دا پوه شو په ځان باندې چې زه خو گمراه شوم بېدینه شومه وی اوس راځئ زر ته طریقه م درښیمه خیرې نه خیرې پرېږدئ خیرې په هغې باندې اثر کوي یا بیپې نه کوي راشئ زر ته د موسی علیه السلام د قوم په خلاف باندې یو طریقه درښیمه هغه طریقه وکوي تاسو په جنګ کې کامیاب شئ. وی ښه هغه طریقه څه ده وی داسې وکړي چې د خپل قام په عملقه قوم کې په جبابرو کې یې کومه ښایسته جنکۍ دي هغه سنبال کوي او دا دوی ته مخې ته کوي. وی دا خو راغلي جنګ کوي مجاهدین دي نو دا خو ډیر وخت چیرې د کور نه بهر دی، بیا اول نمبر کې تاسو دوی ته جنکۍ مخکې کوي، نو دا به د هغې سره بدکاری وکړي، یا به نظر بې ځایځای استعمال کړي، د دې روحانیت به کم شي، روحانیت به کم شي، معنویات به کم شي، د الله تعالی سره به تعلق ختم شي. چې د الله تعالی سره تعلق ختم شو بیا په ورځی دا بیا هیڅ شیم نه لري، وای دا سه وکړه. نن سبا یهود دا کار کوي، دا یهود دا کار کوي کنه، امریکایان هغه سه وکړه، دغه والا سه وکړه، مؤسسو والا سه وکړه، د مسلمان خور لور دغه کور نه وستره، بس په داسې شکل باندې مسلمان ته خایسته کړل چې مسلمان یې په هغه باندې تباه ورباد. یهود دا کار وکړه. دا یو خبره یاد ساتی، مسلمان په شهادتونو باندې نه والې کی، دا ختمیږي نه، د مسلمان په کور کې چې شهید کیږي لس مجاهدین دا نور پیدا کی، په یو کلی کې پنځه مجاهدین کیږي پنځوس نور پیدا کی. دا آسان خبره ده. مخکې تاسو ته ما د یو کتاب په حواله باندې ویلو، انها تفسیر ظلال القرآن، سید قطب په ظلال القرآن کې، انها معرکه العقیده، دا فکری جنگ دی. په فکری جنگ کې چې اوالل لاړل مرتد کلی بی دین کړل، په فکری جنگ باندې چې اوالل نو لاړ بے حیا کړل، په فکری جنگ باندې چې اوالل ایمان نه ویول، او په عسکری جنگ باندې چې اوهلې نو سشولې مجاهد شولې، په عسکری جنگ باندې چې څومره مسلمان دباویږي مجاهد کیږي، په عسکری جنگ باندې چې تاسو څومره وهی نو ته جنت ته دی، ته شهید کیږي او د شهید دپاره جنت دی، او په فکری جنگ باندې چې اوهلې په روحانیت باندې اوهلې لاړ بې دینې کړلې او لاړ جهنم ته ورسولې. داسې کیږي. بلعام بن باور دغه کار وکړه. الله تعالی دې آیات کې دغه حالت ذکر کړي، دغه حالت الله تعالی بیان کړی. یو بل قولم ذکر کړی دی، هم په سرینو دا غیم خلاصه ورته یم، کتب سرینو کې مولی ده، نو هغه قولم ذکر کړی دی هم په سرینو، وای دا آیات نازل شوی دی په باره د ابو عامر راهب په باره کې. ابو عامر راهب چې و نو دا د حنزله رضی الله تعالی عنه پلارو، حنزله رضی الله تعالی عنه غسیل الملائکه چې ورته ویل کیږي، دا د هغه صحابي پلارو، دا یو ډیر بزرگ سړی و او خلک باره د خبره منله، ډیر بزرگ و نیک سړی و. ذکر جاهلیت په زمانه کې د رهبانیت جون اختیار کړو، نبی علیہ السلام چې د الله تعالی پیغمبر لانو، نو په هغه وخت کې د رهبانیت اختیار کړی او ځان له په یو غر کې اوسېده، او ډیر نیک انسانو، راهب او بس پیرو پیر ډیر نیک انسان. خو علماء لیکلي دي په دغه کې یو کارو هغه بدینۍ ته ورساو، تکبر پکې، کله چې نبی علیہ الصلات والسلام الله تعالی پیغمبر کا او مدینی ته نبی علیہ الصلات والسلام هجرت وکا، نو د پدل کی حسد راغه، وې دا زما ملکی ختم شول، خلکو به زما خبره منله، وسته د خبره منی، خلک به ما پسې را پسې یو، وس زې پرې خو دلم او د اطاعت او کار د تابعداري وکړه، وې وس خو بادشاہی د شول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیری کولی، وې امات الله الكاذب منا وحیدا تريدا، الله تعالی دی په مونږ کې کوم یو دروغجن دی هغه دی الله تعالی مړ کی واز شړلې شوی لری پزې کړي الله تعالی مردار کی. دا د بخیره کولې دی نیک سړی، او دا خیریه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کولې، و امات الله الكاذب منا وحیدا تريدا، د دې الله تعالی مړ کی چرته به وځي کی ځان له. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ال او وی الله تعالی دی دغه سیو کی امین، چې کوم یو دروغجن دی هغه دی الله تعالی تبا کی، یوازې زه کې دی الله تعالی تبا کی. به سید کله چې دا غزوه بدر وشو، او په غزوه بدر کې مؤمنان مسلمانان کامیاب شول، او د مکی مشرکان هغه وتښتیدل، او یا کسان ژوندی گرفتار شول او مردار شول، او د هغې غنیمتونه واغیستل شول، دله زیاته غوسه پې ورغلله، دله دا پې دومره غوسه شو، وای هغه خلک ما ته خیری کول یا خو کامیاب شول، لاړ د هرقل بادشاه خوا ته وتښتېد. هرقل بادشاه ته یو خبره وکړله، و ما له پوج راکا ملګري ما ته راکا، په مدینه باندې مزه حمله وکمه، دا سړی تاسو به تم مزګار شي، زه به تم مزګار شم. او د هغې لپاره داسې طریقه وکړله، مدینه کې چې کوم منافقان واغې ته یو پیغام راولېږه، به تاسو مسجد ضرار جوړ کړئ، یو آبادی جوړه کړئ په نوم د جومات باندې، دا عیسائی دپاره دفتر جوړ کړي، د مؤسسی او دفتر جوړ کړي، د انجوز والا، انجوز والا وکړه تاسو به چې دا وایي څنګه انجوز والا. نو د هرقل بادشاه په کوم ځای کې و؟ مدینه په کوم ځای کې و؟ مدینه خود مسلمانانو ملک و، الته کې هغه توي یو دفتر جوړ کا خو نوم ولا سور کا نوم ولا د مدرسې ور کا نوم ولا د جمعات ور کا کافر چې همیشه را پاره ته تبا کوي نو هغه په دې باندې نه تبا کوي تا ته د سینه وای چې ته دغه وکا تا ته دا نه وای چې ته کوپر وکا تا ته دا نه وای چې د خور لور دماغ راکړي زی بوزم او بربنډې کم دله هغه تعالی وای وای زه دل سړک جوړوم هغه تعالی وای زه ته مکتب جوړوم هغه تا ته وای زه ته هسپتال جوړوم شپاخانه ته جوړوم نو هغه حاصل دا چې په ګوړه کې دله زهر درکوي کافر داسې نه کوي چې تاله تریخ شی درکوي خوږ شی درکوي چې ته وایي چې دا خو زما خیر خوا دی دا خو زما ملک جوړی دا خو مزیدی دا خو د مسلمانانو سره یاره ډېر ښه کوي ښه ښه د مسلمانانو سره ښه کوي پنځلس شپاړس لکه شهیدان چې ستا خپل هیر دي هغه سره ښه کوي هغه جومات بمبارول هغه ستانه هیر دي هغه ودونه او غمونه بمبارول هغه بیا ستانه هیر دي ته بیا وایي دا ښه کوي د دې سره نو ابو عامر راهب د هرقل نه دغه راولېږه دغه ته د مدینې کې کوم منافقان هغې ته سوال جواب وکړه یو مرکز جوړ کړئ دفتر جوړ کړئ او نوم ولا د جومات او د مدرسې ورکوئ ښه نوم ولا ورکوئ هسې نه چې تاسو اوس داسې وایئ چې دا مونږ یو دفتر جوړو د هرقل د بادشاه فوج به راځي دلته مونږ په مدینه باندې حمله کوه نو ځان هسې په چا باندې بوس کسکر کوئ مه خو داسې وکړئ چې ښه نوم ولا ورکړئ چې دا جومات دی نور خو تاسو پوهیږئ په هغې کې خپلې مشورې کوئ نو زه به د دې ځای نه پوځ ځان سره درولم او تاسو دغلته کې مسلح شئ او خپل کسان تیار کړئ په مدینه باندې به حمله وکړو او دا مسلمانان به چې دی تاسو نه څکو دا به ګډوډ کړو نبی علیه السلام چې کله غزوه تبوک ته ته نو بس هغې یو شی جوړ کړه د مسجد په نوم باندې د جومات په نوم باندې آبادي جوړه کړله نبی علیه السلام ته راغلل و یاره صیبه وایي که ته راشي او موږ له ابتتا وکړي زموږ د مدرسې ابتتا د جومات ابتتا ده یو څه شیرینی به وکړي یو بیان به پکې ته وکړي او دغسې نبی علیه السلام ورته وایي زه خو دغه د تشکیل له روان یم مجاهدین مې تیار کړي دي دې وخت کې ختمونه او دغه نه کیږي دې وخت کې اوس هغه دغه په کار دی هغه ابتتا په کار دی دا ابتتا اوس نه کیږي البته که زه راواپس شومه ژوندی وم او راواپس شومه بیا به ابتتا وکړم خیر دعا پکې وکړو جومات هم جوړ کړی دی اوس د الله تعالی پیغمبر خو په غیبه باندې نه پوهیږي نبی علیہ السلام چې کله د غزوې تبوک نه راته وحی ته وشوله وی لا تقوم فيه ابدا ګوره چېرته دغه کې ونه درېږي بیان پکې ونه کې مونږ پکې ونه کې وی دا خو مسجد زرار دی نوم یې ول د جومات ورکړی دی نور د عیسائی دفتر دی ده د سی آی ای دفتر دی ده وی چېرته دی کې مونږ ونه کې وی لار شي دا وسوځوي نبی اسلام صحابه لګ ول لار شي هغه دغه ول وسوځوي آبادی ول وسوځوي هغه وسوځول نو بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم حتى تقطع قلوبهم الا ان تقطع قلوبه الله تعالی غ واقع ورسو خپل دی باندې راضی دغه سی وش ولا نو الله تعالی هغه ذکر علماء ذکر کړی دی و دغه هغه دعا وکول ډیره خیره وکول چې امات الله الكاذب منا وحیدا تريدا الله چې په مونږ کې کم یو دروغجن نو هغه تباہ او برباد کا و دا صحرا ته وتل په یو صحرا کې پاد کېده یو غټ اجدها یو ناشنا اجدها وا هغه په الله تعالی مسلط کله په اغزه کې مردار کا وای چې په مار باندې الله تعالی وچی چې دغه هغه خیری کړی وی کنه نبی اسلام امین وی الله دې دغه دواسته قبول کینو به څوک چې دروغجنی په مونږ کې هغه دې الله تعالی مردار کې هغه الله تعالی تبا کې بس هغه دعا و قبول شوله بس الله تعالی هغه مردار دی آیات کې الله تعالی هغه واقعه ذکر کوي نو یاد بل عم بن باعوره واقعه ده او بعض هم پسرین لیکلی دی د ابو عامر راهب واقعه ته کی اشاره خدا اولنی قول الله مشهور دی ډیر وتلو علیهم بیان ک بدیو باندې بیا ولی وی الله چې بیان ک بدیو باندې یهودیان خدا مسله پټکړی وکنه چې دیو د مولانا الله تعالی سپه جوړ کړی دی دیو پټکړی والله وي ته په بیان کو توه چې رسنګ چللی ساسو غ مولای سی بغ شیخ سی چو هغه سپه چې جوړ شو عجبه چراوته وغه څنګه نو یهودیان حیران شول چې دته وسدا چا ویل یار زمونږه خبر دته معلومی وتلو علیهم بیان ک بدیو باندې نو الذی خبر د هغه کس آتیناه آیاتنا چې ورکړی مونږه غیتا علم د آیاتونو خپلو په دې نو مراد علم د تورات دی مراد دی آیات وحییه پنسلخ منها نو دی اوته د غینا په پریښودلو باندې په عمل کولو سره فنسلخ منها انسلاخ په عربی کې ویلی کیږي د ساروینه پوستکی ویستل یا انسلاخ په عربی کې ویلی کیږي مار چې پوستکی لري کې له ځان نه هغې ته ویلی کیږي انسلاخ مانا دا چې بالکل دی اوته ده په پریښودلو د عمل سره یعنی عمل یې پې ونه کړه فاتبعه شیطان نو په ده پسې ولګېد شیطان په کانه من الغاوین نو شو دی د ګمراهانو نه ولو شئنا که غوښتلی مونږه له رفعناه بها نو پورته کړی به مونږه دلره پورته کړی به مونږه دلره مرتبه ده بها په وجې د عمل کولو باندې په آیاتونو سره لرفعناه اوچت کړي و مونږه دلره س منازل الابرار تفسیر سراج المنیر د نیکانو مرتبه ته مونږه دا اوچت کړي او بها په وجا د عمل کولو پایتون د تورات باندې ولكنه اخلد الى الارض لیکن دې مایل شو زمکی ته دنیا ته او ته هوا هو ته وداري وکړه د خپل خواهشاتو اخلد الى الارض باندې پوه شو لیکنه نو ته هم نه پوه شو خزیه بنگلی دی کنه خزیه بنگلی دی اخلا دا الی الارض دغه کنه خزیه بنگلی ور کړیو او دغه سی والای ول ور کړی وی جامی وی پیسې وی وغیرہ وغیرہ اخلا دا الی الارض دغه تی مراد وتو هوا او تو بدری او کړ د خپل خواهشاتو په مسلو حکم سره کلب نو حال دغه په حال د پشان د حال د سپی باندې شو ان تحمل علیه تکتا حمله کې پاغه یل حسن هغه جبر او باسی او تترکو کته پرېګ دی اغه لره یل حسن هغه جبر او باسی مپسرین لیکلی دی یو قول مپسرین داره چې رد دا بنا دی په حقیقت باندې د سپی پشاند کی جب را ویستله د سپی پشاند کی دا جب حقیقت انګیدله حقیقتا الله تعالی ته غشان کی شکل جوړ دویم قول مپسرین داره چې نه دا تشبیه ده یا یعنی په صفت د لحس کی دا پشاند د سپی باندې شو په سپی کې ډیره عجیب عجیب خبرې دي سپی ته تاسو وګوره سپی چې دی په هر چا پسې غاپي په هر چا پسې غاپي بېدینه ملا چې دی هغه هم بیا په هر چا پسې غاپي دغسې سپی ته وګورئ کله چې هغې ته لږ خوراک ورواچولی شي نو هغه غلی شي هغه څه شي غلی شي د بېدینه مولی صاحب د جمهوري مولی صاحب کله چې جیب دی د هغې لږ ډک او خرچه دې ورکړله بس بیا غلی کنه یو ځل را ګرم شي په حکومت پسې لګیا شي چې یاره دا داسې دی داسې دی چې بیا ول لږې روپۍ او خرچه وله ورکي او بنګله وله ورکي او ګاډۍ وله ورکي بس بیا غلی شي بیا حق خبره نه کوي نو دغسې علماو لیکلي دي سپی چې دی نو هغه په خپل هم جنسو باندې حمله کوي سپی چې دی په خپل هم جنس باندې حمله کوي د سپی سپی بدې شي یو سپی چې دی هغه بل سپی څومره بدې شي نو سپی چې دی هغه په خپل هم جنس باندې حمله کوي نو دغسې بېدینه ملا چې د الله تعالی د کتاب باندې عمل نه کړی هغه هم په خپلو هم جنسو باندې حمله کوي هغې باندې حمله کوي بېدینه ملا چې د الله تعالی د کتاب عمل نه کوي هغه نو دغسې سپی ته چې دی هغه مردار ډېره زیاته خوښه وي په نسبت د حلالې باندې کله چې یو خر چرته پروت وي مردار سپی چې هغې ته کم خوشحاله وي که نه نو سپی چې دی مردارې ته زیات خوشحاله وي د حلالې نه نو دغسې کله چې یو سړی هغه بېدینه شي نو هغه هم بیا حرامو ته هغه ډېر زیات خوشحاله وي په نسبت د حلالو باندې لکه حلالې خو لږي که نه او مردارې خو ډېرې نو اوس څوک خو د خرم ر میخه چې دی څوک حلاله کې بیا په شړه کې نه پرېږدي خو مرداره ډېره وي او حلاله صحیح هغه لږ وي نو دا په هغه مردارې پسې ځي چې هغه ډېره ده او هغه لږه حلاله چې دی هغه نه پرېږدي ځکه هغه لږه ده هغه کمه ده دا د سپی خبره ده په مرداره باندې د ځان سره بل سپی هم نه پرېږدي د سپی بل صفت څه دی په مرداره باندې د ځان سره بل سپی هم نه پرېږدي غټ خر به پروت وي خو بس هغه چې دی ځان سره دا نه پرېږدي دا کار دی په دغه سپی کې چې دی دا کار دی دا خصیص صفتونه دي په سپی کې الله تعالی دغه صفات په ده کې پیدا کړل فمثله نو حال دره په شان د حال د سپی باندې شو ان تحمل علیه که ته حمله کې په هغې باندې یل حسن هغه جبر اوباسي او ته ترک هو که ته پرېږدي هغې لره یل حسن هغه هم جبر اوباسي بس په هر وخت کې سپی چې دی هغه اوکیږي بس دغسې کوي ذالک مثل القوم الذین دا مثال دے دا قوم دا پارا کذبو بی آیاتنا چې دا جن گنی آیتونو زمونږ فقصص القصص نو پس بیان کته دی واقعا لرا دا واقعا الله تعالی ته خلکو ته بیان لعلهم یتفکرون دیر پار چې دی پکې سوچ او فکر وکي دیر پار چې دی پکې سوچ او فکر وکي تفسیر سمعانی لیکلی دی وای دا وای دی آیات کې الله تعالی دا سخ وعید بیان کړی دی په اړه د باطل پرستو مولیانو کې چې هغه خپل خواهشاتو له ترجیح ورکوي د الله تعالی په دین باندې د سخت یری آیات دی علما دې ډېر زیات ویریږي حق پرست خلک دې هغه ډېر زیات ویریږي دغسې علامه طیبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وایي زمونږ په زمانه کې په چا کې چې په ناکاره مولیانو کې دا صفات موجود دي نو یقینا هغه به ته عمومي د بلعم بن باعوره نه ډېر زیات ناکاره بلعم بن باعوره به خو یو بخي په دې زمانه کې کوم علما دي او غناکاره دي چې هغه د الله کتاب پرېږدي د الله تعالی د پیغمبر احادیث پرېږدي او په نور مردارو کې اخته شي او هغه به د بلعم بن باعوره هم زیات بدتر ویني هغه ته هغې ته وګورئ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا دام دلالت کوي په تقبیح باندې درد مخکې آیت سره لګي بد دی په مثال کې هغه قوم چې هغه دروجن ګڼي آیاتونو زمونږ اوان په سو امکانو یزدمون او په خپلو ځانونو باندې دی ظلم کوي. تفسیر جلالین په خپل ځانونو باندې ظلم څنګه کوي؟ بد تکذیب، یعنی د الله تعالی آیاتونو دروجن ګڼي. فمن یهد الله فهو المهتد، الله تعالی دوا ډلې ذکر کوي اوس مَن یَهْدِ اللّٰهُ اغه څوک چې ہدایت کوي الله تعالی هغه ته په هول مهتد نو هغه لار مندون کړي او مَن یُذِل او اغه څوک چې الله تعالی بلاری کوي هغه لار فولایک هم الخاسرون نا کسان دي تاوانیان. ولقد زرانا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. اوس الله تعالی ذکر کوي چې ډیر خلق داسې شتره چې زړونه شته دی خو لیکن په هغه باندې په دې آیات کې نفی د قید مراد ده، نفی د مقید مراد نه ده، بس دا یو ټکی په دې آیات کې ذکر دغه پوره ده. ډیر خلک داسې دي چې د هغې زړونه شته دی خو لیکن په هغه زړونو باندې سوچ فکر نه کوي، نو نفی د قید مراد ده چې سوچ فکر پرې نه کوي. ډیر خلک داسې شته دی چې سترګې شته دی خو لیکن نفی د قید ده حق په هغې باندې نه ویني. ډیر خلک داسې دي چې د هغې غوږونه شته دی خو لیکن نفی د قید مراد ده، په غوږونو باندې حق نه اوري، نفی د قید ده په دې آیت کې. ولقد زرانا لجهنم، یقینا پیدا کړ دي مونږه جهنم د پاره کثیر من الانس، ډیر د پیریان، من الجن د پیریان نه ولینس د انسانان. لهم قلوب، چې د هغې زړونه شته دی، لا يفقهون بها، چې په هغې باندې نه پوهیږي په حق باندې. ولهم اعین، او دوی لپاره داسې سترګې دي، لا یبصرون بها، چې نه ویني په هغې باندې دلیلونه د توحید یا حق لره. ولهم اذان، او دوی غوږونه شته دي، لا یسمعون بها، چې نه اوري په هغې باندې حق لره. نو دا سره جهنمی دی، غوږونه شته دی لیک جب شته دی، او دغسې زړونه شته دی، په زړه باندې سوچ فکر نه کوي، په غوږ باندې حق نه اوري، غټ غټ غوږونه دي. اوس چیرې د خرم را غوږونه دي غټ غټ، د غوایي هم را غوږونه دي، خو چې حق پرې وانه اوري په دا غټ غوږونو باندې څه کوي؟ ته بیا زړه دې شته دی خو چې د الله تعالی د دین په باره کې بیا سوچ فکر ونه کوي. غټې غټې د غوایي هم سترګې دي خو چې حق پرې وینه نه په دغه سترګو باندې څه کوي؟ اولائک کل انعام، دا کسان په شان د سارو باندې دي، بل هم ازل، بلکې زیات دي د سارونه په نافویه کې. الله وی دا د ساروینم بدتر دي، دا د ساروینم زیات بدتر دي. اولائک هم الغافلون، دا کسان دیو بی پروا دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الاسماء الحسنى، حاجاتو پر کون کې الله تعالی دې صرف بل څوک نه دي. رب تیر ما قبل سره ډیر مزیدار دي. مخ کے اللہ تعالیٰ ذکر کل اولائک هم الغافلون، دغ خلق چری بے خبر دی. وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی د دی بیماری د پارا علاج، د غفلت بیماری چلری کی گی دا د اللہ تعالیٰ پا نمون بانی دری کی گی، دا اللہ نے دعا وغڑا، دا اللہ تعالیٰ نمون اللہ تعالیٰ توسیل کا، بس غفلت بری اللہ تعالیٰ لری کی، دعا وغڑا اللہ تعالیٰ بری پخپل دین مانی مضبوط کی. وللہ الاسماء الحسنى، او خاص د الله تعالی لپاره دي نمونه صفاتونه خیسته. پدعوه بها، نو دعا غواړي د الله تعالی نه بها په وسیله د نمونه باندې، ته دي نمونه په وسیله او په ذریعہ باندې د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. د الله نمونه ته حسنا وای دا ولی یو قول لم پسرین دار دې وجه دادا چې دغه نمونه اطلاق په غیر الله باندې نه کیږي. د دې نوم د دغه نوم اطلاق د الله نه علاوه په بل چا باندې نه کیږي، ځکه او ته خیسته نومونه وي. په هغه معنا باندې، په کم معنا باندې چې د الله تعالی لپاره ثابت دي، دا مې ته مخکې په اصولو کې او دوه درې ځله مې ته دا ټکی ویلو چې دا یاد ساتئ. سوال دا راځي چې رؤوف الرحیم، دا خو د نبی علیه السلام صفت هم دی او دا خو د الله تعالی په صفت کې هم ذکر شوی دی. نو په کم معنا باندې چې د الله دپاره ثابت دی، کم نوم په هغه معنا باندې د غیر الله دپاره نه دی ثابت، په هغه معنا باندې په غیر الله باندې اطلاق نه کیږي. یو خبر دویم، د الله نومونه ښایسته ځکه دي چې په دې تسمیه کې الله تعالی بل چا ته محتاج نه دی. دا نومونه الله تعالی خپل ځان ته په خپله ایښودي دي، الله له دا نومونه بل چا نه دي ایښودي، ځکه ښایسته دي. دریم وجه د هغې لپاره داره چې دا نمونه د الله تعالی قدیم دي، دا حادث نه دي، وروستو نه دي پیدا شوي، بلکې دا قدیم دي. او څلورم وجه داره چې دا اسما توقیفي دي، دا بنا دي په قرآن او په احادیثو باندې. هر نوم الله ته نشي ویللی، هغه نوم چې هغه په قرآن کې ذکر شوی دی یا په احادیث کې ذکر شوی دی، نو هغه به د الله تعالی نومي. دا توقیفي دي، بنا دي په قرآن او په حادیث باندې، ته ځان نه په دې کې نورې کسې قطارې نشي کولی. ولله الاسماء الحسنى، خاص الله تعالی لپاره دي نمونه خیسته، فدعوه بها، نو دعا غواړی د الله تعالی نه په وسیله دغه نمونه باندې. وذر الذين افرق ديا كسان يلحدون في اسمائه چکگلیج کئ پنمونو صفاتونو د الله تعالی کی سيجزون ما كانوا يعملون نظر دش بدله ور کلی شدی او تا په د اغه عملونو چ دی کی سيجزون تفسیر سراج المنیر وی په دنیا او الاخره سزا ور کلی شدی او تا په دنیا او په اخرت کی د اغه عملونو چ دی کی يلحدون في اسمائه کم خلق چې د الله تعالی په نومونو کې کګلیج کوي هغه ته الله تعالی سزا ورکوي دا الله په نومونو کې الحاد څه دی دوه درې خبرې په دې کې زده کوي اسانی خبرې هغه تفسیر ډېر دی لپاره یو دا چې په طریقې د شرک کولو باندې دا نومونه د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره مني د الله د پاره چې دغه نومونه په کم معنا باندې ثابت دي نو دا الله نه علاوه د بل چا لپاره مني نو دا الحاد شو د الله په نومونو کې دویم یلحدون فی اسمائه صفت کول دا الله تعالی په داسې صفات باندې چې هغه په د الله تعالی د شان سره مناسب ندی الله تعالی د الله تعالی صفت کول په هغه نومونو باندې چې د الله د شان سره ندی مناسب یلحدون فی اسمائه دریم په طریقې د انکار باندې چې بعضی صفتونه د الله تعالی نه نفی کې دا غین منکری الله تعالی احد دی واحد دی صمد دی نو بعضی نومونه د الله تعالی نه منی کې انکار دی کې نه پکې دی نو دا سره دا الحاد دی د الله تعالی په نومونه کې دا درې طریقې شولې یو دا چې بعضی نومونه د الله د غیر الله لپاره ثابتې دویم دا چې الله ته د هغه نومونو نسبت کې چې هغه د الله تعالی د شان سره مناسب نه دي او درېمه خبره دا شوله چې انکار کې د بعضی صفاتو د الله تعالی نه وذر الذين افردا کسان چې هغه کګلیج کوي پایتونه دمون کې فی اسمائه پایتونه د الله تعالی کې سجزون ما کان یعملون زر دچ بدله بور کلی چې دی او تدا عملون چې دی کوي و ممن خلقنا امه یهدون بالحق وبه يعدلون و ممن دا آیات دلیل له پرې خبره باندې تر د قیامت پورې الله تعالی یو حق پرست ډله پیدا کوي همیشه رپا دا د الله تعالی بس طریقه ده وممن خلقنا او ده هغه چانج پیدا کړی دی مونږه امتون یو ډله دا یهدون بالحق چې بیان کړي د حق دعوت ورکړي حق طرف ته او به یعدلون او پاغه باندې حق فیصلې کوي ته انصاف فیصلې کوي یعدلون معنا می تلګ مخ کې ساتو کړي یحکمون به فیصلې کوي پاغه باندې په عدل او په انصاف باندې د دې آیات تفسیر په حدیث کې راغلی دی امام بخاری هغه حدیث ذکر کړی دی عن معاویه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما رسول الله صلى الله عليه وسلم نورید لی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی نبی علیہ السلام څه فرمایلی دی لا تزال طائفه من امتی همیشه به زما په امت کې وډله قائمه بامر الله چې هغه به د الله په دین باندې ټینګ ولاړی همیشه رپاره نبی علیہ السلام می الله تعالی به زما په امت کې وډله همیشه رپاره قائم دائم ساتي چ هغه به د الله په دین باندې ټینګ ولاړی لا تزال طائفه من امتی قائمه بامر الله تعالی دا الله په امر باندې به قائم وي لا یزرهم من خذلهم څوک چې دیو پریک دینو هغه ته ضرر نشي رسولی ولا من خالفهم او نه چې څوک مخالفت کوي چې څوک مخالفت کوي هغه متیس نشي ویل ولا من خالفهم وممن خلقنا ودا غچانج پیدا کړی دی مونږه امه وډله دا یهدون بالحق چې بیان کوي د حق یا دعوت ور کوي حق طرف ته او به یعدلون او پاغي باندې حق فیصلې کوي والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دا څلورم زجر دی استدراج استدراج دی ته ویل کیږي چې یو سړی ګناه کوي بدینی کوي دا الله تعالی مخالف دی او بیا م الله تعالی اغي توبه نو باسي په خپل گمراهي باندې ټینګ پاتې دي او الله او تنعمتونه نورم زیاتی دي ته وای استدراج دي ته استدراج استدراج څه ته وای یو سړی ګناه کوي بی دینی کوي توبه تینو باسي په خپل گمراهي باندې ټینګ دي او الله تعالی او ته وی ورځ نه بلې ته نورم نعمتونه زیاتی دي ته وای استدراج پوهه دا چې الله به ما را نسی او تبا کوي به مې په گناهونو کې اخته دي او بیا م الله تعالی رزق زیاتی نو ته پوه شې دا استدراج دی الله تعالی ویرانه سي خدامه په دمه باندې ویرانه سي ولذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه سنستدریجوم دمه په دمه باندې رانه سمږه غی لره قلار په قلار باندې رانه سمږه غی لره من حيث لا يعلمون په داس طریقه باندې چې دی پوهیږم نه الله تعالی بر باندې دسي د کین سرمره زولګي لکه دس خوراکی دانه بر باندې الله تعالی و لګی په قلار قلار به راونی سی الله تعالی و املی لهم او مهلت ورکوم زدی و تا ان کید متین یقینا نیول زما ډیر سخت دی الله تعالی نیول بیا ډیر الله تعالی دې مونږ ته تخپل عذابونه بچی او لم یتفکروا ما بصاحبهم من جننه دی آیات کې الله تعالی پینځم زجر ذکر کړي دا یهود چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت کړي نو دا دې د دې په حالاتو کې سوچ او فکر وکړي او دیو ته دا واضح چې دا رښتونه سړی دی ګوره یو ځای کې حق بیان شو چا یو حق خبره وکړله فوراً دغه مکوئ انکار مکوئ الله تعالی وی دې خلکو له پکار و چې د دې پیغمبر په حالاتو کې سوچ فکر کړی وي نو دیو ته بیا دا پته لګېدلی وه په قلاره باندې ربطه په ربطه باندې کله یو سړی یو خبره وکړي سړی باندې لږه درنه ولګي یا به داسې وایي چې یاره دا سړی به زموږ مخالف وي ځکه مونږ ته دا خبرې کوي نه هغه ستا خیرخوا دی تا ته چې الله تعالی د الله تعالی دین درته بیانوي نو که دې خلکو د دې پیغمبر په حالاتو کې سوچ فکر کړی وي نو دیو ته په خپله پته لګېدلی وي چې دا رښتونی سړی دی او د دا خبرې حق دی دا منل پکار دی خو خلکو کې دغه طلب نشته رهی کنه چې سوچ و فکر وکړي چې دا زما په باره کې دا ښه خبره کوي که نه دا ماته بده خبره کوي اولم یتفکروا یو ځای کې مونږ ما درس کاو ما یو خبره وکړله درس کې د سورت النور په درس کې ما خبره وکړله کم محرمات چې بیان شوي دي محارم د زنانه لپاره زنانه به د چا نه ستر کوي پرده به کوي او که نه به کوي د دې وضاحت مونږ وکړو چې د چا نه به ستر کوي د چا نه به ستر نه کوي بیا ما داسې یو خبره وکړله مال د تره زوی دی مثلا یا د ماما زوی دی یا د ترور زوی دی اوس خلک خودی ته پردی وایي مال اوس یو زنانه ده د هغې د تره زوی دی یا د ترور زوی دی او یا لرې شنډیو بیکاڼې ته کدو ختلی دی دغه زنانه ته زه دا بل مهاجر دا بل انصار د پیښور سړی د کراچۍ سړی د کابل سړی او د امریکې سړی دا ورته یو شان تکي دي د الله تعالی په دین کې ورته دا یو شان تکي دي کنه خو د هغې نه هم ستر او پرده ده د الله تعالی په دین کې زما نه هم ده د بل یو انصار نه هم ده د کابل له سړي نه هم ده او د پیښور د سړي نه هم ده ځکه چې هغه مته پردی دی او زه مته پردی یم دا خبره ما وکړله او بیا د دې نه لویه لانجه جوړ شوه مولوي صاحب تاسو ته ویلي چې مونږ دا زنانه خو چې ستر نه کوي خپل لتر ځونه نه کوي زما دې نه لري ما دا نه دی زما نه دې نه کوي ما ته ویلي چې دا یو شی دی لکه د الله په دین کې ته دا یو شی دی هغه پردې سړی دی دام پردې سړی او ډیر کرته پردې سړی هغه دومره تاوان او نقصان نشي کولی دومره بې حایي نشي کولی کوم چې هغه خپل کوي ځکه هغه خو ډایرکټ ځي او راځي ور ننوځي او راوځي کنه هغه دغه کوي نو کله سړی یو خبره باندې پوه نشي دغه سړی سره اسې دښمنی شروع کی شي دغه خبره څنګه کړی ده نو یې خلکو ردی پیغمبر په حالاتو کې لږ سوچ فکر وکړي چې دا ماته څه وایي دا سړی څنګه سړی دی تاسو ته معلومه شي چې دا زمونږ خیرخوا دی دا زمونږ دا یو رښتونی سړی دی او زمونږ ته ښه خبره کړې ده خو خلک سوچ فکر نه کوي چې ته یو خبره وکړي بس په خلکو باندې بیا بده ولګي که بدګرام شیخ صاحب رحم الله خواته یو سړی دغه کې درس کړو دا سورۃ التوبه او سورۃ الانفال دا چې ویل بیا وای غسلای چې روان شوې چې یار درس نو روان شو لاړ شیخ ابراهیم الله خدای ډېر په عجیب طریقه باندې سورتونه ویل خصوصا بیا سورۃ توبه بیا وای چې د تاسو کله په لار کې روان وای چې ولې چې وردا او شیخ صاحب لګیاره دوی مورز ضروره ما ته ګوري او ټوله خبره چې ما ته کوي لکه تا دنه ګوري خو اوس په چا کې چې کومه خبره وي او درس ته څوک ناست دی یا بیان ته ناست دی نو د دې سړي په دې ذهن کې دا خبر راځي چې دې مولوي صاحب ته چا زما په باره کې خبره کړې ده او دا ماته لګیا دی هغه مولوي صاحب ته خبر هم نه یو خو قرآن بیانې حدیث بیانې نو شروع دویمه درېمه ورځ ده بس ماته ګوري او بس صرف ما پسې لګیا دی که نه بس ته زه به ته اوس لاړ شم چې بیخي ما پسې اوس لګېدلی نو دا تا پسې نه دی لګېدلی خو دا تا کې چې کومه غلطي ده تاسو ته ما یو ټکی ویلی و مخکې مې ورته ویلي په اصولو کې دا قرآن چې مونږ اورو نو دا لکه ته یو ظاهري مرستیا ستاره شي ته لاړ شي الټراساؤنډ وکړي خپل ټیسټ وکړي خپل تلویزیوني معاینات ته وکړي د قرآن په دوربین باندې ته ځان وګوره د قرآن په کیمره باندې ته ځان وګوره د قرآن په مشینرۍ باندې ته ځان چیک کړه چې په دا کې کم فرق دی نو اوس کم دی که چې فرق دی په تا باندې آواز کوي چې دې کې دا فرق دی نو هغه بیان خو هغه مولوي صاحب کوي ته چې دا ماته وایي نو تا ته یې نه وایي خو دا هغه فرق دی هغه آواز په تا باندې په خپله راځي نو لکه کله کله داسې بعض ځایونو ته تاسو ورځئ حکومتي ځایونو ته په هغې کې هلته کې هغه لګېدلی هغه مشین لګېدلی د هغې نه به ته ورتېرېږي چا سره چې معمولي اوسپنه یي چاکوی ورسره یا قلم یې ورسره بعضې سره دا ساعت یي دا ګړۍ یې ورسره هغه پیاواز کوي خبر ہے نو دی پیغمبر په حال کې سوچ او فکر وکړي. الله تعالی او الذین و املی لهم من کید متین او لم يتفکروا اې داخله سوچ فکر نه کوي پر قران کریم کې او په حالات تر دی پیغمبر کې ما به صاحبهم نشتره دی په خیر خوا باندې صاحب معنا می توکل بنا صحیحین د دی په خیر خوا باندې ولی کتا سودی کې صاحب دا معنا وکړي چې نشتره دی په ملګری باندې گوری نبی علیہ السلام دا مکی مشرکانو سوال جزم ملگرے دے نوغی خو ملگرے چی ملگرے و توائی نو بیاد اغسر دشمنی کولا نا بی صاحبی ہم دا دیو پا دے خیرخوا بانی دای خیرخوا دے خو دیو تا خو خیرخوا ناوی دیو تا دشمن وی من جنتی نشتر دیو پا خیرخوا بانی من جنتی نسلی وانتو ان ہوا الا نظیر مبین نلی دا مگریر در کون کی ریخ کارا اولم یندرو پی ملکو دی سماوات والاردی داش پا گم زجر دے دا خلق دے دا اللہ تعالیٰ دا توحید پا آیاتونو کی پا آسمان و پزمک کی سوچ پی کرو کی ندیو تو پتہ ولگی چی دا اللہ تعالیٰ یکی او ذات دے دا غصی دا خلق دے سوچ پی کرو کی چی زمان پارا نیٹا دا عذاب مقرر دا یا دا نیٹا دا مرگ مقرر دا آغا پا ما پسی را روان دا نوچی خلقو دا سوچ پی کرو که بس دا دا اللہ تعالیٰ دن بے اومنی اولم یندرو آئے دیو نظر او سوچ پی کرنے کئی پا نظر دا عبرت باننے پی ملکو دی سماواتی پا بادشاہی دا اسمانون کی والارد یو دزمک کی وما خلق اللہ او پا غسکی پیدا کری دی اللہ تعالیٰ من شئین ہر شئی چی دے یوازی اسمانون ازمکا نا تو گورا دی مچ تو گورا تا اللہ دا سنگ پیدا کرے دی ماشی تو گورا میگی تو گورا پا میگو کی بیا اقسام تو گورا بیا دی غنم تو گورا وربش تو گورا شرشم تو بکی گورا دی نور غن تو گورا تا ما خلق اللہ من شئین ہر شئی چا اللہ پیدا کرے دی تا سوچ پکر تو کا بس تاو خپل ذہن کولاوشی با دی بانی دا سنگ عجبا نظام اللہ تعالی چلے وان عسى ان يكون قد اقترب او بدی خبر کری سوچو کی چ یقینا نزدی راغلی دا اجلوم نیټه د دیو نیټه د عذاب او یا نیټه د مرگ پدی کری دا خلق سوچ پی کرو کی چ ما تبا مرگ راضی دا سمره خلق مونږه خخوا نو دغه مرگ ما تم را روان دی نو په ای حدیث بعده نو کوم یو خبر باندې پس دری قران کریم نا یؤمنون دی و ایمان راوړي دا خلق چې قران اون منی او د قران نظام اون منی نو بل کم کتاب دے چا غبرا شدی تو بیا ودی واغه کتاب منی بل کتاب خن راضی کن و میز دل اللہ فلا هادی له دی کہ اللہ تعالی ذکر کئ و مزورنا میز دل اللہ اوسو جی بلار کی اللہ تعالی غلرا فلا هادی له نشتر پلار بان روانون کی غیرا و یذرهم فی طغیانهم و پرید دی اللہ تعالی دی لرا پسر کشی دی کہ یعمهون حیران و پریشان یعمهون مانا میں ارتمخ کی کڑیو لا یهتدون الی السبیل یعنی دیو پا غصم لار بانی در آوانی گی حیران و پریشان دی ہمیشہ رپا یسالونک عن الساعة ایان مرساها دا بلا زورن اللہ تعالی ذکر کئی پا بارد قیامت کی او دا علت دی رفار دا یذرهم فی طغیانهم یعمهون دا پارا دا خلقا حیران و پریشان ذکری چر قیامت نے انکار کئی او دا قیامت پا بارکی دیو تا پوسونا کئی بے زائی پختنی کی دا قیامت پا بارکی یسالونک بطریق الاستهزاء دا خبر اب کی کوي تپوس کې دی استانا په طریقې د استهزاء باندې عن ساعتی په اړه د وخت د قیامت کې چې قیامت وخت به کړي عن ساعتی فی وقت ساعتی دا سره لیکي بیا ورسې یسالونک بیا راځي نو دا فرق د ذکر کوم یسالونک تپوس کې دی استانا په طریقې د استهزاء سره عن ساعتی په اړه د وخت د قیامت کې ایان مرساها جکل وی راتل داغی دا قیامت دا راتل وقت کل دیں قلو تو آئے فیغمبرا انما علمها عند ربی یقینا علم دا راتل دا قیامت آغا زمان دا رب سر دیں دا قیامت دا راتل و علم زمان دا رب سر دیں لا یجلیها لوقتها لا یجلیها نبخ کارا کی دا قیامت لرا لوقتها فی وقتها پخبل وقت کی اللہ ہوں مگر اللہ تعالی دو خبری شولی یو خدا چر قیامت در راتللو علم دا غی در راتللو وخ آغا اللہ تعالی تا معلوم دے بل چاہتن دے معلوم دویم کل چر قیامت بخپل نیٹبان درازینو بل سو کینشی راوستر اللہ تعالی براولی دو خبری شولی ثقلت فی السماوات والارض درنه دا خبر د قیامت پاس مانونو پزم کی وان نی لا تاتیکم الا بغتا نبر ادی دا قیامت تاس تا مگر نا صافا ثقلت فی السماوات رد سمانه یو معنی علماء ذکر کړی دا ثقلت فی السماوات والارض هیبت دا قیامت اغزیات دے درون دے پاسمانون و پزمکی والاو باندے دا قیامت حیبت چرے اغا پاسمانون والاو باندے او پزمکی والاو باندے دیر جیا درون دے حیبت دا قیامت درات للو پاسمانون والاو باندے پزمکی والاو باندے اغا دیر جیا تلوی دے حدیث کے راغلی دی قیامت برا جی دا جمعی پورت باندے وہ دا جمعی پورت باندے کل چر جمعی ورس شی تو انسانانو دو پیریان نو علاوہ چھے دا سمر مخلوقات دی اغدا اللہ نو دیر یری گی دیر سخ یری گی اسینا چنن قیامت راش دویم مانا ذکر کردی دا علماء ثقلت پی سماواتی والارد تفسیر زاد المسیر وی خفیہ امروها پٹ دے علم دا قیامت پا اسمانون والاو باندی و پزمکی والاو باندی دو مانی شولی یو مانا ثقلت پی سماواتی حیبت دا قیامت دراتلو اغدرون دے پا اسمانون و پزمکی والاو باندی او دویم ثقلت پی سماوات والارض خفیہ امرها معاملہ دا قیامت پٹا دا پاسمانون والاو بانی پزمکی والاو باندی لا تاتیکم الا بغتتا نبرازی تاستا مگر ناسافا دا بغتا معنی دو دری دلمک کی بیان شولا یسالونکا تپوس کی دیستانا پا بارا دا حقیقتا و دا تفصیل دا قیامت کی یسالونکا بیار آگے سوال دار جدا خو تکرار دے و تکرار و شنیعی و بد کار دے دا نو تاسو ته ما ویل چې دوه کې فرق دی مخکې چې تپوس شوی دی نو یسالونک تپوس کوي دی استانه په طریقې د استهزاء سره عن الساعت عن وقت الساعت او دی دی کې یسالونک تپوس کوي دی استانه عن الساعت یسالونک تپوس کوي استانه په اړه د عن حقیقت الساعت او تفصیلها د قیامت د تفصیلات په اړه کې او د هغه د حقیقت په اړه کې استانه پوښتنه کوي سنگت پختن ان کئی کہ ان کا حفی عنها گوئے کی تو تلاش کا ان کے داغی سان دس تپوس کے لگتا جی چر تلاش کرے یو پورا معلومات دے دی قیامت مبارک قلو تو اے پیغمبر انما علمها عند اللہ یقینا علم دا قیامت دا اللہ تعالی سر دے ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد دا خلقنا لا یعلمون نپویگی لا یعلمون نپویگی پس باندی تفسیر جلالین وی لا یعلمون ان علمها عنده تعالی چرا قیامت در اطل و علم و دا غیر تفصیلات و علم دا اللہ تعالی سر دے پدے بان دیر خلق نپوی ان علمها عنده تعالی چی علم دا غیر اللہ تعالی سر دے قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ دا ترقی دا پا جواب کی مخ کی آیات کے دا ویل چی مخ کی آیات کے ویچ ما سر دا قیامت علم نشت دے وسوی د قیامت علم خلا فریق د زر خپل ځان د پاره د نه پیو د نقصان اختیار نه لرمه د قیامت علم خلا لوی خبره ده زر ځان نه ضرر نشم د پکولې ځان ته پیدا نشم ور کولې هغه سکیږي چې الله تعالی یو غواړي زه پیغمبر يم زه سایلا خو نه يم قولو ته پیغمبر لا املک لنفسي د اختیار نه لرم د خپل ځان نه فاره نفعا د پیدې ولا ضرر او نه د ضرر د پکولو الا ما شاء الله مگر کیږي هغه سوچ چې الله تعالی یو غواړي نہ پید شرک پہ علم اور نہ پید شرک پہ تصرف پہ دیات کی نہ دا لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء الله دا نہ پید شرک پہ تصرف شولا ولو كنت اعلم الغیب کذ پویدلے پہ غیب بان لست اکثرت من الخير نو ما بڈیر جمع کڑے وے خیر پے دی ما بڈیر خیرونو پے دی جمع کڑے وے کڑاوا وس ما تکم پے دی حاصل شوی دی نو دا پ تکلیف او پ کڑاو باندی دا دسی شوی دی وما مسن یسو نہ بو رسیدلے ما تیز تکلیف ان انا الا نذیر نیمزا مگر یرا درکون کے بن نار للکافرین یرا درکون کے ما یرا ورکون کے ام پر اور سر کافرانو تو بشیر او زیرا ورکون کے بالجنت لقوم یؤمنون دفر دا قوم چا ایمان لری دا پیغمبر کاری منون کو تو زیر بیان او نہ منون کو تو یرا ورکی د جہنم د قیامت هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به ده دي آيات معنى ومطلب سشه ده دي ده كي بتاس يو خبر ذكر كي دير ومپسرين لكل دي وي ده آياتنا فبارة ده آدم عليه الصلاة والسلام أو ده هوا بي كي ابن كثير رحمت الله عليه پاغي باني پورا رد كده ده اغبه وغوري بيه پورا را دے پاغی بانی کڑے آدم علیہ الصلوۃ والسلام د اللہ تعالی پیغمبر دی، هغه خود ګناہ نه پاک دی، نو دغه خبره صحیح نه ده. دین مراد چیرې خد او خاون تی مراد دی، خد او خاون الله تعالی د یو جنس نه پیدا کړی دی، یو جنس دی، دوانه دوانه انسانان دی. نو کله چې الله تعالی حمل پیدا کړی زنانه، خاون او خدا هغه دو عاگانی غواړي د الله تعالی نه چې الله تعالی روغ سالم بچی راکی، روغ رمټ بچی راکی. نو کله چې وته الله تعالی بچی ورکی، نو بیا هغه نسبت کوي دغه بچی غیر الله ته، بیا د الله تعالی سره شرک کوي، کوپر کوي، بی دینی کوي. نو الله تعالی په دې آیت کې هغه ته زجر ذکر کوي. نو بعد ذکر کړی دی وایي مراد د دینه آدم علیه السلام او حوا بیت مراد ده. څنګه ته هغه مراد ده؟ خدا اشکال چې راغلی دی دغه علماو ته، هغه وایي خلقکم من نفس واحده، ته یو نفس نه الله تعالی پیدا کړی تاسو چې هغه آدم علیه السلام دی، وجعل منها زوجها، والله پیدا کړی دا دغه نفس نه بیبي داغي وایي حوا بی د آدم علیه السلام د چپی پخته نه پیدا و. نو اوس دا آیات د هغې په باره کې دی. نو چا ویلی دی چې دا اول د آیات ابتدا د آیات دا د آدم علیه السلام او د حوا بی سره، او بیا دا وروستو چې دی د دې نه مراد اولاد د هغې مراد دی. دا څومره تکلفات دي په دې ځای پورې خبره دی راورسوله د آدم علیه السلام او د حوا بی، اوس یې پرېکړه دا خبره، او بیا هغه یو مسلسل کلام دی وی دې نه دا مراد نه لري بلکې دا تی مراد دی. نو زه به تاسو ته بیخي اسانه کړم، بیخي اسانه، بس ته یوه توجیه ولیکه، یو خبره بیخي خلاصه کړي. خلقکم من نفس واحده، صاحبه دې ځای کې دا نفس واحده چې دی دا په معنا د جن سره دی، وجعل منها، وجعل منها زوجها، او پیدا کړی دا دغه نفس دره الله تعالی بیبي دغه دغه جنس نه. د انسان ښځه هغه انسان دی، نو دې کې معنا دا ده. دغه معنا چا کړی ده؟ دغه معنا کړی ده تفسیر ابن کثیر، دغه معنا ذکر کړی ده تفسیر بیضاوی، نو اس معنا ودا کوي، او دغه سی دغه معنا ذکر کړی ده تفسیر سمعانی، دې تفسیرونو دغه معنا کړی ده. اوس ته ترجمه کوم صحیح ترجمه داد نه کې بیا مېر کیږي چرته، نو دا ولي کوي ته خپل قران نو کې بیا چرته مشکل ده نه چې یاره دین مراد دا ده دلته کې خو نه پس راغله او خلق منها زوجها راغله. نو په نور دین کې خلق منها زوجها مراد چیرې ده؟ آدم علی السلام خبره ده. نو نور دین کې د آدم علی السلام خبره ده، خدل کې هلان دي شرک خبره ده. دغه ته هم ګوره بیا سوچو ته کوچ دي ورس سره بیا څه کې نو ترجمه ته وکړي شي حواله مې ته دغه ویلې تفسیر بیضاوی دغه لیکل دي، دغه سی تفسیر ابن کثیر لیکل دي، تفسیر سمعانی دغه ذکر کړی دي، عثماني توکشي هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنس نه، وجعل منها زوجها، او پیدا کړی د الله تعالی منها د دغه جنس نه زوجها بیبي داغه، ټول یو شان د کې انسانان یې، او بیا د نارینه د خزه چې دا هم د دې جنس دی یعنی انسان دی. دسې اوس نه رکه چرته د انسان ښځه پیری وي نو بیا به څه لوی غوبلو، بیا به د هغې نه څومره یېرېدلی. اوس چې دی خلک چیرې په خوړ کې نشي تېرېدلی، هغه امیر صاحب رحم الله به وایي خوړ کې هر څوک یېرېږي، څوک آل وایي او څوک یې نه وایي. اوس چیرې په خوړ کې ته تیارېږي نو بیا به دې په کټ کې په بستره کې بیا نه یېرېږي. نو الله تعالی وایي خلقکم من نفس واحده، تاسو الله تعالی پیدا کړی دی یو جنس نه انسانان یې، وجعل منها، او د دغه جنس نه پیدا کړی ستاسو دپاره بیبي چې هغه انسان دی. یا کچرته د انسان خزه اوس سره څاروي او حیوانو دغه نه بیا پیدا نشو غیستره کیدل، هغه سره بر بیا سکواله پلاتو باندې بیواله پخکرو باندې بیواله، او بیا دا عجیب خبر او چې خزه بری وا خبر یو راوړل او ورو واچولې به تړلې بری دلو یلنجو. نو وجعل منها زوجها، پیدا کړی د الله تعالی د دغه جنس نه د دیناری نه د پاره بیبي دغه خاونم انسان دی، دغه هم څه ده انسان دی. نو په دې کې کوم اشکال دی؟ اوس پس ته آیات ورګې اوس پس ښکته ځه. نو اوس په انسانانو کې جره دغه خلق هم شته دی چې الله تعالی هغه پیدا کی، الله تعالی لوی کی، او بیا ول داغه د جنس نه بیبي مور کی، او بیا داغه حمل هم پیدا شي، نو بیا د الله نه دعاګانې کوي چې الله تعالی روغ رمټ بچی راکا. کله چې ول الله تعالی بچی ورکین د الله تعالی سره به شرک کی، د الله شکریا پیادانه کی، خدا آیات ہو لگے بس یس مشکل پہ رشتہ دے هو الذي خاص الله تعالى غذات دے خلقكم چ پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنس نه وجعل منها او پیدا کړی دغه جنس نه زوجها بیبی دغه لیسکون الیها دیر پر چارام کی دغه سره فلما تغشاها نو کله چی پټکړی کله چی پټکی خاونه غزنانه لره مراتنه جماون ذکر دے حملت حملا خفيفا واخلی هغه حمل سپک فمرت به نو ګرځي دغه زنانه پاغي باندې فلما اسقلت نو کله چی درنه شي نو دعوا الله بیا دعا واړی دوانا خدو خاوند اللہ تعالی نہ رب و ما چ رب دے دوانو سنگ دعا کئی لئن آتیتنا کرا دی کم دوانو تا صالحن روغ رمٹ بچے صالحن دید کی معنی بکوی روغ رمٹ بچے دغ معنی بکوی دغ معنی کری دا تفسیر بحر المحیط صالحن سالم الاعضاء روغ رمٹ بچے در تراک لنکونن من الشاکرین نو خام خواه شو بمونگا دا شکر ویستون کنه اللہ ستا شکریہ بادا کو نو فلما آتا ہما کلچ ورکی اللہ تعالی دا خدیو خواون تا صالحن روغ رمٹ بچے جعلا لہو شرکا نو جوڑ کی دا خدیو خواون دا اللہ تعالی دا پار شریکان فی ما آتا ہما پا بچی کی چا اللہ تعالی ورکڑ دا غدوانو تا فتعال اللہ عما یشرکونو چد دی اللہ تعالی دا غسن چی دیو سر شرکی نو بیا دا بچی نسبت چا تاو کی غیر اللہ تاو کی مپسرین لکھلی دی جعلا له شرکا فی ما آتاهما یو دارے چی دا اولاد نسبت بیا اللہ تعالیٰ تا نکی بلکی دا غی نسبت غیر اللہ تا کی وی دا بچے خمال پلانی پیر بابا رکا اللہ خون رکا خو لارم بسال تا کی بابا را لارم ندار لاغ رکا اس خو الحمدللہ زمون کو استاس و معاشرہ کی دا معاملہ تقریبا ختم شوی دا نو جعلا له شرکا فی ما آتاهما مپسرین لکھلی دی دیر پارا غیر شرعی نم کی دی عبد النبی نم لکی دی یا پیر بخش ولکی دی پیر بخش دا ماتا دا پیر را ترا بخلے دے پلانی را ترا بخلے دے عبد النبی نم مخ کی تاس تمایو خبر کریو یا ایہو اللذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اقذ کی مرتویلیو عبد النبی نم صحیح دے کنا دے صحیح دا احتمال دا دو مانو لری عبد کا پمانا دا عبادت او دا بندگی کا ان کی سرشی دا نم نرے صحیح احتمال دا صحیح مانا لری چی خدمت کا ان کے خو ہر کل چی پاک مانشت دے عبداللہ اغول وقول انظرنا اغا لپز وی چی آگی کی دا پاگی کی احتمال دا یوی مانا احتمال دا غلطی مانا او دا صحیح دا دوانو بگی نئی اغا یو لپز وی نوی بیا دا غنو ملکی دی یا نور غلط نمونه ولکې دي ډیر نمونه چې هغه غلطي ډیر غلط نمونه مخکې تاسو ته ما ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به غلط نمونه هغه بدلول امام بخاری دې لپاره باب قائم کړی دی تحویل الاسم الى اسم احسن منه خپل یو نوم دی هغه ډیر خیسته نه دی هغه خیسته نوم ته بدل کړه خیسته نوم کې راکړه او دغه سی امام ابو داود او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کړی دی تغیر الاسم القبیح الى حسن قبیح نوم چې هغه بدل کړه خنوم ته قبیح نوم چې خنوم ته بدل کړه دا سی وکړه دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وای زما یو خور و دا ان ابنۃ لعمر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو لور و یعنی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور و یا غیت عاسیانم کی خودلی شویو عاسیہ نا عاسیہ پا مانا دا نا فرمان سر دیکھا نا عاسیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر فرپسم ماہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلا حدیث تو مسلم کرا غلدی صحیح نم دے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چدا نم بدل کے عاسیہ نہ دے صحیح بلکہ جمیلا نم صحیح دے جمیلا نم کی خود دا صحیح حدیث تے امام مسلم دا روایت دیگر کھڑے دے دغ سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ددینم برو برہ نبی علیہ السلام ددینم بدل کے وہ جویریہ ددینم شو جویریہ دنم اور بدل کر ددینم خپل اصل کی برہ نم اگے بدل کر حدیث تے مسلم کی دغ راغلی دی دغ سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام با تدغ نمون دا علاقون منن بن نبی علیہ السلام بدلول غلط نم بہ بس اغب بدل کر صحیح نم بول کی خبر وکانت من عادته صلی اللہ علیہ وسلم تغیر الاسم اذا کرهه نبی علیہ السلام بہ کم نم بد و گانا بس اغ نم بے بدلاو نو جعل له شرکاء فيما آتاهما غلط نم بہ مل نگ دے نو درم مطلب جعل له شرکاء فيما آتاهما دا غیر اللہ پہ نم بانی نظر کے بیا بابا من جورت جوڑ کے زوید اللہ در کرے دے بیا بابا من جور دے ملنگ دے جوڑ کرے دے دغه کار کیتا جعل له شرکا فيما آتاهما فتعالى الله پس لوی دی الله تعالی عما یشرکون دا غسنه چې دی شریکای دی الله تعالی سره ا یشرکون ا دی شریکای دی الله تعالی سره ما لا یخلق شیء هغه چاله چې هغه پیدا نشي پیدا کوله هیڅ شی او هم یخلقون او دوی پیدا کولای شوی دی ولا يستطيعون لهم نصرا رد الشرك في الاستعانه او طاقتنا لريد غشريكان ددي مشركان دپار نصر اند مدد کولو ولا انفسهم ينصرون او ندي د خپل ځان مدد کولای شي نر بل چا سره مدد کولای شي او نه خپل ځان سره مدد کولای شي وان تدعوهم الى الهدى رد الشرك په دعا پر ایت کی ذکر کی وان تدعوهم او کثار ابلیدی شرکا ولرا الى الهدى لار خودنی تا لا يتبعوكم ندي نشي در رسیدل اتاستا الله ویک आवाज وتکه تا در رسیدل نشی سواء علیکم برابر حال دے استاسو ادعوتموهم کتا سرا بری دی لرا ام ام تم سامتون او کتا سو چپی دی دیونه کا आवाज وتکه او کنای کی وتا الله تعالی استارا بلنا اورینا او ک شرط واورینو بیا ستا تر رسیدل نشی استا دا دعا قبل ول نشی ان الذين تدعون من دون الله یقینا اکسان چرا بلی تاسو سوا د الله تعالی نه تدعون چی تاسو بندگی کوئی یا تاسو امداد غوړی دا غینه عباد امثالکم دا بندگان دی ستاسو بشاندگی ستاسو بشاندگی بندگان دی یعنی ناچار دی بے وس دی پدعوهم نو پس راو بلی دیو لرا فلیستجیب لکم نو پوروار دیو کی دا حاجت ستاسو قبولتیا دیو کی دا دعا ستاسو ان کنتم صادقین که تاسو رشتونی ای تاسو رچانه دا دغه غواړی امداد غواړی مدد تی غواړی د غیر الله الله تعالی و یغستا حاجت نشی قبلولې او کته وی چې دما حاجت پوره کولې شي دا اواز توګه اواز توګه دا ستا حاجت دغه پوره کې نشی دله الہم ارجل یمشون بها ام لهم اید یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم اذان یسمعون بها مفسرین لیکل دي یو قول مفسرین داري دا آیات کد بوتانو فبارک کیشی نو تفسیر تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ او تفسیر سراج المنیر کی دا غست شربینی ذکر کړی دی وجہ دے مطلب دار دیو دا بوتان چې جوړ کړی نو دا انسانانو په شکل باندې جوړ کړی نو کړه دیو دا لاسونم شي خو پاغي باندې نیول نشی کولای کړه دیو خپی شي نو بیا پاغي باندې تلل نشی کولای کړه دیو لسترګه جوړ کړی خو لیکن پاغي باندې لیدل نشول کولای کړه بوتانو بارکی شخ بیا دغه مطلب دی چې اگر کدا سترګي لاسون خپی دای هر څول جوړ کړی خو هغه شان دګی کار پې نشی کولای کم چې ژوندۍ انسان دی الہم ارجلن ایا دیو د پاره خپېشته د یمشون بها چې دیو تلل کولې شپاغي باندې ام لهم ایدن ایا دیو د پاره لاسونه شته د یبتشون بها چې ټینګول کولې شپاغي باندې ام لهم اعینن ایا دیو د پاره سترګې شته د یبصرون بها چې دل کولې شپاغي باندې نو اول خو یاده خبرې شوې دي ک انسانانو او یا مړدی اغه سم نش کولې او کب بار د بوتانو کې شي نو دیو ولدا جوړ کړی وو خو لیکن الله تعالی ویل دل پې نش کولې تلل په خو باندې نشي کولای په لاسونو باندې رانیول نشي کولای ام لهم اذان عائشتره دی د پاره غوګونه اسمعون بها چې دی اوریدل کې پاغي باندې نه نو غوګونه او داسې زونه ول نشته رې ځکه خاوري شوی دی چې انسانان تی مراد شي او کاغه بوتان شین او هغه موجود دسترګي او غوګونه او لاسونه خپې دای خور خلی کین پاغي باندې کارونه نشي کولای نو دوه مطلب شوله صحیح ده یو مطلب دار چې دای نشته رځ کې دیو چې رچا عبادت کوي هغه خاوري شوی دی ختم شوی دی او دویم کده بوتانو مبارک کې شنو دا اندامونه خو خلی کې نغه کار پې نشي کوله قل قل ادعوا شرکاکم ورتوای راو بلې شریکان خپل زما د ضرر د پاره ثم کیدونی او بیا چل ول او منسوبي جوړ کوي ما ته ولاتون دیرون او مهلت مرا کوي ما ته زتا سو منسوبي جوړ کوي الله تعالی نبی علیہ السلام ته تو توه چې زما په خلاف باندې منسوبه جوړی کړي او ما ته مهلت مرا کوي نو بدی کړه د شرک په تصرف دی ستاسو دا معبودان ما ته هیڅ نشویل ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دا علت دې لپاره د ما قبل قل ادعوا شرکاکم ثم کیدونی فلا تنذرون دا آیات دا غیر پر علت دے زی زما دا پر منصوبی جوڑی کئی زما پا خلاب بانے ادھرے گئی نو زستا سنن نی ریگم زکا چی زما حفاظت کون کے اغا اللہ تعالی دے زما حفاظت کون کے خو اللہ تعالی دے نو زما حفاظت به الله تعالی کوي. تفسیر روح المانی دی آیات په تفسیر کې لیکلی علامه علوسی رحمت الله علیه وی دا آیات د لوستلو لپاره ډیر مجرب دا حفاظت لپاره دا ډیر مجرب آیات دی. باید چې مجاهدین دا آیات کې دا آیات او بیا خصوصا د تشکیل مجاهدین چې کوم دین چاغه خامخ آیات کی او دا آیات دی لولی علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی و هذه الآیات وی دا آیات چې دی مما جربت المداومتا علیها ما همیشه پر په دې باندې ډیر تجربه کړی دي للحفظ من الاعداء د دشمنانو نه د حفاظت لپاره مبدی آیات په ډیر تجربه کړی. هذه الآیات مما جربت المداومتا علیها ما په دې آیات باندې همیشه پر تجربه کړی دي للحفظ من الاعداء او د الله تعالی د دشمنانو نه الله تعالی ساتلی ما ذات الله تعالی ساتلی نو دا آیات دستل پکار دی مجاهدین د پاره د دې وظیفه دی کوي داری بار بار وای الله تعالی بیر دشمن نه محفوظ ساتي د دشمن خوا ته وای او دشمن بینینی. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی ذکر کړی دی هذه الآیات مما جربت المداومت علیها للحفظ من الاعداء د دشمن نه حفاظت د پاره بهترین نقصه ده. ان ولی الله الذي یقیناً بچ کون کے زما اللہ تعالیٰ دے الذی حغذات دے نزل الکتاب چې نازل کرے دے کتاب و یتول الصالحین او هغه بچا ورکی نیکانو خلقو تا. تفسیر روح المانی کر کړی دی یتول الصالحین و یخذل غیرهم او دشمنان چې دی هغه اللہ تعالیٰ شرمئی نو دا آیات چې وے اللہ تعالیٰ بچا ورکی او ستا دشمن به اللہ تعالیٰ شرمئی و یخذل غیرهم او دا غینا علاوه چې هغه شرمنده کوي اللہ تعالیٰ. والذین تدعون من دونه رد شرک فی الدعاء او اغه کسان چې رامدد شوایتا سو اغه ته من دونی سوا د الله تعالی نه لا استطيعون نصرکم او طاقت نه لري د امداد کول استاد سره ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو سره امداد کولای شي د خپل ځانونو سره مدد نشي کولای. و ان تدعوهم الى الهدى رد شرک فی الدعاء او کتا سره بلی اغه الى الهدى سره خیر خودنی ته لا يسمعون اغه اوریدل نشي کولای و تراهم او تبین دیو لر و تراهم تب گمان کے پاغی بن ينظرون الیکا چدیو بگوری تا تا و هم لا یبصرون و حال دار چدیو نوینی اللہ تعالی و تبدی تا گوری و تراهم ينظرون الیکا دا آیات یا دا بوتانو پبارک کرے نو بوتانو لدیو سترگی جوڑی کڑے وی و تراهم تب گمان کے پدیو بن ينظرون الیکا چدیو گوری تا تا و هم لا یبصرون او حال دار چغلی دل نشی گولے تب و تجگوری نو تستاب خیال دارا شیدا ما تگوری خلیکن اللہ تعالی و یاغ خوری دل نشی کولے ویدل نشی کولے. یہ واقعہ برتوی مختصر احادیث کی داغی ذکر راغلے دی نبی علیہ السلام چی حجرت مدینی تنو کڑے خلیکن دا مدینی نسا خلق نبی علیہ السلام خاتم اکیت ورات للا دا نبی علیہ السلام سر بیعت کڑے ہوں پا اسلام مانے ایمان مانے مشرف شویو او اغه خلق به بیا لاړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه دعوت په مدینه کې مخور کړي په مدینه منوره کې ډیر ځوانان اغه داسې چې هغه اسلام قبول کړي عمر ابن جموح رضی الله عنه دا اغه یو زویو معاذ ابن عمر په نوم باندې په دغه ځوانانو کې چې د نبی علیہ السلام سره بیعت کړي او په مدینی کې وو خود نبی علیہ السلام سره بیعت کړو مسلمان شوی نو معاذ ابن عمر د عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه زوی یو پکې داوم د دا مفسرینو دی آیات په تفسیر کې هغه واقعې ذکر کړې ده ډیره عجیبه وای عمرو ابن جموح چې د پلارو معاذ ابن عمر د پلار عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه وروسته بیا مسلمان شوی خو هغه واقعې د اسلام ډیر عجیبه ده وسته هغه ویم ډیر په اختصار سره ته ویم وای دا د لرګینه د ځان د پاره یو بت جوړ کړی و عمرو ابن جموح او د هغې عبادت به کوه هغې له نوم یې خودی او منات بت د هغې عبادت به کوه ډیر په عزت او په احترام منې هغه ساته سجدې به هغې ته کولې عبادت به د هغې کو. معاذ ابن عمر رضی الله عنه دا خو په مدینه کې نبی علیہ السلام لا هجرت نه دی کړی او مخکې مسلمان شوی دی یوه ورځ یې د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه له طالبانو سره و یاره یو کار نه کوه ولې نه وی رازی زما د پلار دا بوت دا منات چره وی داتی پتو چی دا پلار می سکه وی سید طالبان خدا کار کین بس آغا بوتی دا شپی راویست باہر تا زکا آغای زان لزین که زان لزی که نصب کڑی ودرا ولی و دا غی عبادت بیکاو دا شپی بار تا راویست او یو دیران یو خضلی یو گندگی و پا آغی بننی سر اولی سخکت گو پڑ مخیو تو گزار کر عمر جموح چی سبار آپاسی دا گوری شیر خودی نشت دے اللہ تعالی نشت دے معبود نشت دے گوری پیو دے کہ بل دے کہ چوئے قتل آغا دا غول پڑیران کی پروت دے سر چپا پروت دے دیر سخت غصو لورغ للا خلی کی نوسے تو دشمن نمالومی جدا کار چا کڑے دے نمالومی بیائی راوچت گو پا شیمپو بانی ویند شیمپو تو آیا کارسو تو آیا خو بس خی پاکا او پاغی بانی خوشبو لگا ولا خس پرے پاغی بانی وکا خوشبو تو لگا ولا ویز ما دا معبود بیزتی کڑی دا چا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آغا غلی شو گوری اس پا معلومی گیا تا نجی دا زمان پا کور کری دا سڑے او نور طالبانو سر مشورہ کری دا بیائی ودراو بل شپیل چرے بیا آغی ترتیب بیا را جوڑ کا وی بیا وز طریقہ جوڑو پا بل شپا با نی بیا گزار کا آغا طریقہ بیای غسل و لور کا دا گندگی نوین زا او بیای پی خوش بیو لگا ورا دری سلور کرتا دا غسی پا اب تک یو دری سلور واردا کار وشو بل دلبانی دیو دا خبر او کلی کرے دا ولی دا عمر ابن جموح دا کار وکا دا کار وک چے دا معاذ ابن عمر دا کار وک دی دل سر بل کار کو خپل ملګرو سره مشوره وکړه دا عمر ابن جموح د سی وکړه دی پلاره چے څلورم ځل باندې دی د خپل بوته غاړی ته ول تور واچوله دا خطاب او تو کوي څوک د بصراته او دغه کار سره کاوله کړه کمه چې سره وکد ودری دل نو دا سی وو کوي د تور باندې خپل دی پاکه بس یې خبر خلاص شوله دا کار وکي معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کله چې دغه غاړی ته تور ولی دل وی دی دل سره بل کار کو نو دا سی وو کچی دغه بوته او دغه سره یو مردار سپه په پړی باندې یو ځای او تاړه او یو کویو هغه ته سری کونی ځوړن ک مردار سپه د سپه هغه او د بوته یو ځای او تاړه سری کونی ښکته ځوړن ک د چلے سره وک سار عمر ابن جموح بیا را پاتې ده وی قتل چې دا سخی ساده تور یو مغاړی ته ځوړن ده او د سپی سره چې پړ مخکه د کوی ته ځوړن کله شوی ده راشه دا غزین دا ک هغه بوته ټوټي ټوټي کوي دا شه د عبادت لایق نه دی په ګندګۍ کې وی سلور دل وګرځولی و مینځلی سپری مېرمانې ولګه خوشبو مېرمانې دغه سر په دغه شیمپوګانم زه ټول عمر نشم راوړی زه تعالی بوم لاړ په نبی علیه السلام پسې ایمان راوړل اشهد الله اله الا الله نو دې کې الله تعالی دغه وی و تراهم ينظرون اليك و تو ګوري اغه ته جدا ماته ګوري استاو په ګمان جدا ماته ګوري و هم لا يبصرون او حالدار چې دوی هیڅ نویني ستا په دا ګمان دي چې دا سیده الله تعالی وی ته په دا ګمان کې جدا زما الٰه دې ماته ګوري زما په حالات باندې خبر دې هغه سینه ده حقیقت کې هغه سینه ده خذ العفو و امر بالعرف و عارض عن الجاهلين د دې آیات نو ورستو تر اخره پورې الله تعالی لس آداب بیان کړی دی الله تعالی لس آداب د پاره د داعی د حق کله چې یو څوک دعوت کوي د الله تعالی دین طرف ته عالم دی تبلیغی سیب دی او بل څوک دی هغه په کار دارج بدې لس آداب باندې هغه عمل وکړي الله تعالی به په دعوت کې ډیر بهترین اثر وګرځي اول خذ العفو خو دې وګرځاو د معافی کولو داعی د حق له په کار د چې هغه په ځان کې د معافی خو پیدا کړي اولنې خبره ده شو دا سینه چې معمولی ته چا خبر نه کړیو بس بیا اور اخلی سپارک بیا کوي دا سینه نه کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما زاد الله عبدا بعف الا عزا کم یو مؤمن مسلمان چې مؤمن مسلمان ته معافي کوي په دې باندې الله تعالی عزت زیاتوي داسې بنوي چې موږ د خلک په ماته سوچ دا بے غیرت دی نه معافي وته وګه دا الله درځه پر معاف کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی د الله تعالی پیغمبر وی زما خادم دی او ډیر نافرمانه دی نو کم نافو عن الخادم د خادم تر ورته سود له معافی کو نبی علیہ السلام غلی شو بیا پختنه وکړه بیا پختنه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویل په سلورم کارت باندې وی فی کل یوم 70 مره او یا کرت و تمافی کوا دو رزی چی او یا کرت استا خلاف کئی استانا فرمانی کئی بیام و تمافی کوا او یا کرت دا دا نبی علیہ السلام تعلیمات دا غا اخلاق دی نو یو خبر دا شولا چی خوزی لعفو خوی دی اگردوا نمافی کولو نمافی کولو خوی دی اگردوا وامر بالعرف او بیان کاو په شرعی طریقه باندې وامر بالعرف دا دویم ادب دی عرف چې دی دا ټول طاعات د شامل له وامر بالعرف او بیان کاو په شرعی طریقه باندې توحید الله تعالی ټول طاعات بیان کاو واعرض عن الجاهلین او مخواړه د جاهلانو نه واعرض عن الجاهلین د جاهلانو نه مخواړه وا احادیث کراغلی دی وای کله چې دا آیات نازل شو نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام نے پختنا وکلا و ما هذه الايه يا جبريل اے جبریل علیہ السلام ار دی آیات مطلب سدے خذ العفو و امر بالعرف و عارض عن الجاهلين ور دی آیات مطلب سدے نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام نے پختنا وکلا نو جبریل علیہ السلام او توے چ ما تو پتہ نشتر زو د اللہ تعالی نے تپو سو کما چر دی آیات معنی سدے دی مطلب سدے ثم جاء بیا جبریل علیہ السلام راغ په حدیث کرا غلی دی وے اللہ تعالیٰ فرمائی انت سلا من قطعک من قطعک تسلی رحمی پالا دا غچا سر چا غستا سر سلی رحمی نے پالی یو دویم و تعفو عمن ظلمک تابانی کی سوک ظلم کین واغی تمافی کوا دو درم و تعطی من حرمک ستا حق چی تالا سوک ندر کین تدا حق ورکوا و یہ دی آیت مانا دارا دری خبری شلی مومن مسلمان او داعی دا حق آغا بسکے دسی اخلاق بزان کی پیدا کی تسلو من قطع کا سا سر سوک سدی رحمی نکی نو تو سر سدی رحمی وکا و تعفو عمن ظلم کا سوک سا سر ظلم کی نو تاغی تمافی کوا و تعطی من حرم کا تا سوک محروم کی ستالستا حق مدر کی تیول ورکا بس دیتا ولی کیک دا داعی اخلاق دیتا دا عالم اخلاق او دا تبلیغی اخلاق دیتا ویا دا اخلاق کی چوک زان کی پیدا کی او بیا دا اللہ تعالی دین طرف ته دعوت ورکی دا غی پا دعوت کی بیا اثری یو دا جہاد خبر دا جہاد کی بیا خسم ٹکے او یو دا دعوت خبر دا دا سنے چی جہاد کی ورغلہ یا تابانی ڈازی کئی او تب کی بیا میں چی سبحان اللہ او دادا و تبیا نوے چی یو ڈاز دبانی کئی تبی دری کوا دا مخی سارا وینی ولی یو اللہ تعالی درکی شل ولی ورکوا یو مقام دا دعوت دے یو مقام دا جہاد دے پا مقام دا جہاد کی بیا خی اخلاص کے پا یو کلو بارود بانی کی گی یو دڑای ہوتا کی را چی دا زری زری شی و پوٹی پوٹی خپل را گون کی بیا پا جہاد کی و بیا دا که دا مقام دا دعوت دے پا دعوت کی دیر جیتا نرمی ہوکا چی ستا پا جب کی اللہ اثر پیدا کی ستا پا خبر بانی خلق بیا عمل وکی نو مقام دا دعوت زان درے مقام دا جہاد زان درے پا غی کی وہ سر بیا سختی کے و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ سلورم ادب دے کله چی مبلغ لا غصہ ورشی زکه چه جاهلان اغا ډیر بد خبری کوي نو بیا وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان په الله تعالی باندې شیطان نه پناه یو غواړه و اما ينزغنک من الشیطان یو کورسی کی تا د شیطان تر طرف نه نزغون سوسوسه فاستعذ بالله نو پناه یو غواړه په الله تعالی سره انه سميع علیم یقین الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی په هر څه باندې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا کله چې نزغه د شیطان مخ کې ذکر شوله اوس الله تعالی ذکر کوي عموم او دو اقسام د انسانانو الله تعالی ذکر کوي ان الذين يقننا کسان اتقوا چې غیر کوي د الله تعالی نه نظام سوم کله چې ورسیږي غیتا توایف من الشیطان وسوسه د شیطان د طرف نه تذکرون دی یادې الله تعالی لره فاذا هم مبصرون نو پس دغه وخت کې دی پویدون کې فاذا هم مبصرون کله چې د غصه درغله نو الله تعالی ځان تر آیات کا الله ځان تر آیات کا وسوسره تر شیطان د طرف نه راغله نو الله تعالی ځان تر آیات کا د الله تعالی عذابونه ځان تر آیات کا اذا هم مبصرون د دې سمانه ده نو تفسیر بیضاوی معنی کړی دا مبصرون دیو پویدون کی لدون کی مواقع الخطوی و مکاید الشیطانی کله چې الله ځان تر آیات کینو دیو پوی شي مواقع الخطای د خطا په ځای باندې و مکای د شیطان یا د شیطان په منسوبو باندې دا پوی شي الله تعالی په غی باندې پوی کی تفسیر بیزاوی دغه معنی کړی دا مواقع الخطای و مکای د شیطان و اخوانهم یمدونهم په لغی او رونه د شیطانانو راکاږي د غلره په لغی په سرکشی کې چا چې شیطان سره دوستانه کړی دا نغ خپل دوستان په سرکشی کې راکاږي ثم لا یخسرون او بیا بیا کمینه کوي پاږی کې بیا کمینه کوي پاږی کې بلکہ اخری گمراہی طریقہ رسے ثم لا یقصرون بیا کمیاں نہ کہی دیو نو ثم لا یقصرون مانا دار چ بیا دیو کمیاں نہ کہی پا گناہ کولو کی و اذا لم تاتهم بآیت قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کرے کلچے معجزے رانشی دا خلق چرے دا پیغمبر دا معجزی خود ساختہ معجزی گنی نو کل چے و ترا پیغمبر معجزی را نوڑی نو دا مکی دا مشرکان و بنبی علیہ السلام تاویل وی تمنگ لے معجزہ ولی نراوڑی پخ پلا اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کی بدیات کی وی ظالم تاتیم بی آیتین او کل چے تن را نوڑی دیو تا بی آیتین یو معجزہ مخی میر تاویلی تدین و مراد معجزہ مطلوبت لنا الدمت عبارت ملے ہو بیا مرتا حوالم ملے ہو تفسیر و اذا لم تاتهم او کل چران وڑی تدیو تاغا معجزہ چی دیو طلب کری دیو غختلی نو قالو دیو وی لو لجتا بیتا ولی تا نجوڑی داغا معجزی لرد زاننا لو لجتا بیتا ولی تا نجوڑی داغ پل زاننا ولی نگو رکیتا داغا معجزی لرد خپل زاننا ممتی ولی نراولی قلو تو اے پیغمبر انما اتبع ما یوحى الی من ربی قنند تابیداری کم داغی چی وحی کدلی چی مانتا دا رب دا طرفنا هذا بصائر من ربكم هذا دا قرآن کریم ترغیب دے قرآن کریم تا دا قرآن کریم دا پوی خبر دی من ربكم دا طرف رب ستاسو نو هدن او ہدایت دے هدن مخکمه ارتمانا وکړه هدن من الضلالتی تفسیر سراج المنیر و رحمت او دا رحمت دے من العذاب دا عذاب د الله تعالی نه دا الله تعالی کتاب چه دے پدی باندې بد گمراهی نه بچ کیږي نو دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے ودا اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچ کی گی ہدم من الزلالتی ورحمت من العذاب لقوم اند پار دا قوم یؤمنون چاگا ایمان راوڑی و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دی آیات کی دو آداب اللہ تعالیٰ ذکر کی وم آداب و آتم آداب دے کل چی قرآن کریم لسترے کی گی اور دن کی تا اللہ تعالیٰ آداب ذکر کی چی قرآن تا کی نستلی نغوگ آگی تا کی دا چپ شاوتا چپ شاوتا دا دو خبری دی غوگ باوتام دی او بیا باوتا چپ ام کینی دا دو کارو نبکی قرآن کی بل جی که اللہ تعالی وی القا سمعا و هو شهید کل چی قرآن بیانی گی تا حاضر القلب او غوگ دیو تا یخو دیده نو علا با تزده کی او علا بروانی قرآن اثر و کی او کل چی دا غنی نو بیا قرآن نپیدنی شیح سلوله و اذا قرئ القران فاستمعوا له وكل چي لوستلي کیږي قران کریم نو غوږ کې دی اغي ته وان سي تو چپ شي لعلكم ترحمون دیره پاره چې رحم دمانه وکړلې شي دیره پاره چې رحم دمانه وکړلې شي دا آیات د سو مبارک نازل شوه دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ډیر اقوال ذکر کړی دی بس بیا هغه قتل شیطان له بعض علماء ذکر کړی دی دا آیات چې عام دی بس په هر وخت کې چې څوک قرآن لولي او تی اوري هغې ته غوږ کېده او چپو ته کینه دا عام دی د دې وجې نه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه یو مسله ذکر کړې ده وایي په یو ځای باندې د خلکو ناسته او قرآن په زوره باندې لوستل وایي دا مکروه دي ختمیان چې کوم دي ختمونه کوي نو یو خو دی چې قرآن د حفظ کلاس دی وغیره هغه خو ضرورت دی د هغې نه بغیر نه کیږي خو قرآن لولی خلقا یو ام لولی بل ام لولی پا زور باندی واگی خودل پا گینشتا دی عام ختم که عام تلاوت که نو دا مکروه دی و دا چره صحیح ندی نو دا آیات چره دا عام دی بالکل یو قول لن پسرین دا غده دویم قول لن پسرین دا ری چو دا آیات نادل شوه دی پا بارد رد کولو پا خبرو باندی پا ماندکی اول پا ماندکی خبری کول جایزو اگا صحابی و ازا حبشی تا هجرت میکرده وې یاد آیات نازل شوه دی په اړه د منواری د سلام کې په مانځ کې وې زه حبشی ته تلې مو بیا چراغلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ باندې ولاړ دی نبی علیہ السلام ته ما سلام وکړ وې سلام جواب یې رانک ما ویل چې په اخذنی ما قربا و ما بعدا صحیح حدیث دی وې زه مخکینو خبر و نږدې خبر ټول ته مې سوچ پی کړو ک نبی علیہ السلام زمانه به سبا نه خپه شوی وی بیا می سلام وکړه نبی علیہ السلام ته، نبی علیہ السلام په مانده باندې ولاړ دی. نبی علیہ السلام بیا جواب را نکړ، په اخذنی ما قربا و ما بعده، مخکینی خبرې زړی او نوې مرایا دی کلی چې څه چل شوی دی چې نبی علیہ السلام ته جواب نه راکړ. وی نبی علیہ السلام چې کله سلام وګرځاو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې تا ته پته نشته رې چې دا د مونږ چې دی دا د خبرو د پاره نه دی، بلکې دا د الله تعالی سره جرګه ده. سلامونه ملامونه په دې کې مکوه. نو اول خبر هم جایز وی، بیا خبرې منه شولې، سلام کولم جایزو، بیا غ سلام کولم منسوخ شوی دی. وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. او دغسې بعض علماو ذکر کړی دی، ډیرو مفسرینو د آیات نازل شوی دی په باره ده فاتحه خلف الامام کې، امام نه به وروستو قرات ولی کنه بل ولی، بس دا داسې یو مسله شوله چې قصه جوړه شوله. دینه وروره کتاب لیکا، مناظرې کوا، داسې کوا، داسې کوا، دا امت په دې باندې چې دی ګډوډ شو. دا احناف په نسبت باندې فاتحه خلف الامام، په امام پسې وروستو فاتحه لوستل دا نشته دی. که تاسو ښه تفصیل ګورئ نو مارته ویل امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې، امام ابن کثیر او امام ابن جریر د دې آیات پوره تفصیل ذکر کړی دی، هغه بیا کتلی شئ. بس خلک کوئی چې فاتحه دې ونه ویل نه، زمونږ یو استاد هغه وی چې وی تبلیغ له تللی وم، وی جومات کې و، جومات نه بهر ته تللی وم، وی هغه کم یو عالم چې و په هغه جومات کې امام، نو هغه به دا هغه دا خبره او په دې خبره باندې ټینګ و چې چا فاتحه ونه ویلله په امام پسې دغه مون نه کیږي. وایي زه بهر ته تللی وم، وایي زه چې کله راغلم نو ما ته هغه تبلیغانو حضرات وویل چې مولوي صاحب زمونږ خو یو مونځ هم د اسپورې نه دی شوی، ته تاسو زمونږ دا مسلې ولې پټې کړې دي؟ ما ویل چې خدای اوس غر کوه شوله، اوس تبلیغان به په څنګه به پوه کوم او په څه باندې به پوه کوم، وایي چې زمونږ مونځ نه دی شوی. ما ویل چې ولې نه دی شوی، مونځونه خو کیږي ستاسو، زمونږ هم کیږي، ټولو کیږي، ولې نه کیږي؟ وویل چې ته نه وینو دی مولوي صاحب چې دا را وګرځېد او مونځ یې وکړه. نو مونږ ته ویل چې تاسو فاتحه ویرله په ما پسې که نه؟ وایي مونږ ته چې مونږ خو نه ده ویلې. نو مونږ مولیانو خو ویللی چې فاتحه په امام پسې نه وایه شاته. وایي هغه وایي چې د یو مونځ هم نه دی شوی، د اوس پورې هسې هم ځان کړولی. ښه وایي مونږ ته چې ولې وایي، خو صحیح حدیث یې راته وایي چې دا حدیث په پلاني کتاب کې دی، پلاني کتاب کې دی. نو مولوي صاحب مونږ خو تاسو غر کړی وي، د اوس پورې تاسو وایي چې مونځ فاتحه مه وایه، مونځ خو زمونږ نه دی شوی. هغه ویل چې مونځ ستاسو نه کیږي، هسې دا تبلیغونو کې هسې ګرځو، دا قصه ده. ما ورته وویل چې ځه الله به خیر کړي. وایي هغه مولوي صاحب صاحب راغی بل مانځله، چې کله هغه راغی مونځ یې وکړه، جمعې ته ورمخ کې شو، سلام یې چې کله وګرځاو، ما ویل چې مولوي صاحب محترم چې اوس خو زه تبلیغي هم کړم. وایي ما ورته وویل چې د ملګرو راته یو ناشنا مسله بیان کړله، کېدای شي مونږ په هغې باندې خطا یو. وایي دې ملګرو راته وایي چې د مخکې مونځ کې ته نه وي، او د مولوي صاحب دا مسله بیان کړه چې څوک په امام پسې فاتحه ونه وایي د دې مونځ نه کیږي، نو زمونږ مونځونه خو نه دي شوي تر اوسه پورې. دا مسله دغسې ده؟ وایي چې او کنه، ولې دا تاته نه معلوم؟ دغسې ده کنه؟ مل چې ښه مولوي صاحب محترم په کوم حدیث کې دی، په کوم ځای کې دی، په کوم قرآن کې دی؟ وایي حدیث راته ووایه. وایي مال چې داسې وکړم مولوي صاحب، زه خو په دې باندې نه پوهېږم، په دې حدیث باندې دا حدیث په زه یادم کوم، بیا خلکو ته به هم یم، خو ته داسې وکړه چې دا حدیث ماله په یو پاڼه باندې ولیکه. وایي هغه وایي چې صحیح ده، کتابچه را واخیستله، کې کافیه را واخیستله. لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، دا حدیث راته ولیکه. وایي مال چې مولوي صاحب محترم اوس راته دغه ووایه، ولیکه ترجمه یې راته ولیکه، چې ترجمه باندې هم پوه شوم. لا صلاة، داسې هر یو ټکی لاندې ترجمه ولیکله. بل چې مولوي صاحب تا خو داسې ویلی دی ملګرو ته، ما ته میل چې مونځ نه کیږي، نو دا چې په امام پسې ولاړه یو مونځ نه کیږي، نو ته وایې چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، نو چې په امام پسې ولاړې مونځ نه کیږي، دا امام پسې ټکی په دې حدیث کې کم ځای کې دی، او نه تا په ترجمه کې لیکلی دی. اوس تا دا ترجمه غلطه لیکلې ده، که دا الفاظ دې غلط لیکلي دي، که څه شی دا لیکلی دی؟ چې نه، دا خو ما خو صحیح لیکل دی. نو مال چې په الفاظو کې خو هم د امام لفظ نشته، بیا په ترجمه کې هم تا نه دی لیکلی. خان اوس څنګه زمونږ مونځونه نه دي شوي؟ وایي څه ګڼ مڼه یې وکړل، وایي چې زه دې کې بیا لږ څه تحقیق به وکړو، یا څه چلول به وکړو. بیا خو هسې خبره ده، دویم د مسلمانانو د مسلمانان تباه برباد کړل. اسانه خبره وکړه، دا سانه موضوع ده، دغه کې موږ نه مشغولېږو. په احادیث کې راغلی دی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، نو د امام ذکر پکې نشته دی. من کان له امام په قراءة الامام له قراءة، د چا چې امام وي نو د امام قراءت د هغه لپاره پوره دی. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسراشا تطبيقك نو چې امام شته دی نو په امام پسې قرات م کوه، په قرآن په قرآن په آیات باندې هم عمل لاغې، په حدیث باندې هم عمل لاغې. او کته وی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، ځان له چې ولاړې اسې بوت مه ودرېږه، بلکې مونځ ولوله چې مونځ دې وشي. نو احناف هم وایي څوک یو سړی ځان له مونځ کوي اوس ځان ده لګیا دی، که فرض مونځ دی که هغه سنت دی که هغه نفل دی. نو هلته خو د امام لفظ ذکر نشته رې په حدیث کې، کنه نو چې ځان لرې مونځ کوه نو فاتحه ووایه چې مونځ دې وشي. اوس په دې کې کومه ګناه وشوله؟ په هغه یو حدیث باندې هم عمل وکړه، په هغه بل باندې دې هم وکړه، په دې قرآن باندې دې هم عمل وکړه، کومه ګناه وشوله؟ څه چلو شو؟ زه بیا اړو تیر شر دینه، زه په دې باندې ته نه کې، زه ستا عقیده داره چې بس مون چې چا فاتحه به زه خامخا ویم لازم دی. اوس د نور مسلمانانو دغه خو په شکوک شبهات او داسې اختلافاتو دا مسله بوتلل چې امت ته سنت شي، په امت کې چې تفریقې پیدا کړي، دینه خو تیر شه کنه. بس داسې خبره ده چې د مسلمانان په دې باندې ټول ګډوډ شوي دي، یو طرف ته راکاږي بله بل طرف ته راکاږي، بس دا وایي پلانو ډله ده، دار پلانو ډله ده، د هر چا ځان نمونه دي، بس هغه یې خو دي. وإذا قرأ القرآن كلتش ولوسل شيء قرآن كريم فاستمعوا له نغكي غيغي توان سيدو شب شيء لعلكم ترحمون، دير پاره تاسو باندې رحم وکړل شي. حدیث کې راغلي فاستمعوا له، دې په اړه کې ورته یو حدیث وایم. مسند احمد کې روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، من استمع آیه من کتاب الله تعالی، چا چې د الله تعالی د قرآن یو آیات ته غوږ کېښوده، کوتبت له حسنه مضاعفه، وبلی کله چې دغه لپاره دو چند نیکی، چا چې د الله تعالی د کتاب یو آیات ته غوږ کېښوده، الله بوله دو چند دو چند اجر او ثواب ولیکي. ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه، او چاچ اول وستانو قیامت پورت باندې بدر در پر رناشی، د قیامت پورت باندې بو ترناشی، په قبر کې ور در پر رنای د قران چې چاول وست، او چاچ او د غوکی خو ده نو مضاعفتن دوچن دوچن نیکي ور کوي. الله تعالی په یو حرف باندې لس نیکي ور کوي، چې غوک دی او تکي خو ده په یو حرف د الله شل نیکي در کوي. حکم دی مسلمانان په پړی باندې وتړو، دلته کې راولو چې دې ته کې نه، دا قرآن دی، پلانی مولوی صاحب ته کې نه، پلانی عالم ته کې نه، کم دې څوک ته وګ دی. لعلکم ترحمون، دې لپاره تاسو باندې رحم وشي. وذکر ربک فی نفسک، او یاد وخت خپل رب لره فی نفسک، په خپل زړه کې تضرعا په عجزه باندې، وخیفتن او په یره باندې، الله تعالی یاد وا په عجزه باندې، وخیفتن او په یره باندې، الله تعالی یاد وا. دون الجهر من القول، دون الجهر و دون الجهر او خطا د جهری و انان خطا په زور باندې، من القول لو انان بالغدو والاصال سبای او بیگای، ولا تکم من الغافلین، او مکی غره غفلت کون کنه، من الغافلین عن ذکر الله تعالی. تفسیر جلالین، دا الله د ذکر نه مغافل کیگا، دا الله د ذکر نه مغافل کیگا. دا آیات دلیل له پدی باندې چې په ذکر کې پټواله دا بهتر دی، ہاں کہ خاص دلیل شرعی پہ یو دے کے موجود ہی نو بیا ذکر پہ زور بانی ہوکا، خو کہ خاص دلیل شرعی موجود نہیں نو بیا پہ ورو بانی ذکر کے چھے گئے بیا نواہی ڈیر بالغدوی والاصال سبائی و بیگائی دا خبر ذکر شولا دا دی تخصیص ولی شوے دے تفسیر سراج المنیر دا دیر پارا دیر بہترین وجوہات ذکر کردی دی یو وجہ دا ذکر کردی دا وای د ماجیګر د مانځنه ورستو او دغه سید سبا د مانځنه ورستو نه پل نشته دی مکروه دی سار د مانځنه ورستو نه پل نه کیږي تر د اشراق پورې دغه سید ماجیګر د مانځنه ورستو نو په دغه وخت کې وای ذکر پکار دی بالغدوی والاصال مونږ خو نشي کولای ذکر خو کولای شي کنه نو دا وخت دی اسې مزایا کوه مونږ مکوه خو ذکر خو کنه بالغدوی والاصال یو بګی دا دیته اشاره دوی موج ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر اغه دې دې کې الله تعالی ذکر کړی دی بالغدوی ولا اصال سبایی او بیگای د الله تعالی ذکر کوي وای په دې دوه وختونو کې ملائک چیرې اغه د انسان اعمال برخه جاي یو اغه ملائک چې دغه ډیوټي سحر ولګي نو اغه بدلیږي بیا مازیګر نو مازیګر د الله تعالی ذکر کوا چې الله تعالی تدا نیک اعمال ستا وخیږي نو د ملائکون الله تعالی پوښتنه کوي چې زما بنده څه کول سره د علم نه او ته ذکر کوي نر سحر په وخت کې ذکر کاوه چې دا ملائک الله تعالی ته وایي چې ذکر وکاو ذکر وکاو نو ته په ذکر کې ولي کړی شي کنه په ذاکرونی کې وته ولي کړی شي نو چې اوس مسلمانان به څنګه څه چل کوي نو سحر چې ملائک لاړ شي الله تعالی ته بوختنو کې بنده مې څه کول وای دا ودو دسی خلاره کاوه چې وسم دویم وای د ماجګر څه کول وای کرکټ لته کرکټ کاو مستخره ده دا الله ذکر کاوه چې د ملائک ستا اعمال وخیږي او الته کې په عمل نامه کې ولي کله شي دا ذاکر او دا د الله تعالی ذکر کوون کې دا دوه وجه شولې درې موجه هم په سرینو ذکر کړی دا وای غادات بالغدوی دا وخت د بیدارۍ دی او اسوال دا وخت د خوب دراتلو دی نو اشاره شول چې دا ابتدا کول د بیدارۍ اغم د الله تعالی په ذکر باندې وکا او ابتدا د خوب اغم په ذکر د الله تعالی باندې وکا دې ته بگی اشاره ده دا ماخامې چې نو دا د خوب دراتلو ابتدا ده اوس خو ته د کیګر ماخام نو خرست وی ته د کیګي مسودن کړ نو ذکر شروع کا شروع کنو ابتدا د خوب دیم په ذکر باندې وکا او ابتدا د راویخېدو چې غسار ټیم دی هغه دیم په ذکر باندې وکا دا ټول به داسې حساب دا ورځ او شپه به دی الله تعالی خیسته کړي خو چې سحر را پاڅي د غرمې په ټیم باندې او د مازیګر بیا دغه چلی نو هغه ته به الله تعالی څه هدایت وکړي بس مؤمنان مسلمانان دي بس خپل وختونه چې راځي کېده دوه ټیمونه دا ډیر زیات مهم ټیمونه دي دا الله تعالی پیغمبر وای په دوه چیزونو کې خلک ډیر توانی دي یو په وخت په باره کې او دویم د صحت په باره کې مغبون فیهما کثیر من الناس ډیر خلک چې توانی دي الصحت والفراغ یو وزګارتیا ده او دویم چیرې فراغت دی یو وزګارتیا او فراغت دی او دویم چیرې صحت دی الله تعالی د روغ صحت درکړي دی دا ته د هغه چانه بیا ته پوسو کې چا په کټ کې پروت دی نه پر نشي کولای بس مؤمنان مسلمانان بس غافل دی نه ولا تکم من الغافلین او مکی ګر غفلت کو انکو نه د ذکر د الله تعالی نه ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون دی آیت کې الله تعالی ترغیب دے مبلغ تا په بیان د حال مقربین سره او درې احوال الله تعالی د مقربین او بندگانو ذکر کړی دي درې حالات یو د زړه سره تعلق ساتي دویم د جبی سره تعلق ساتي او دریم د اندامونو سره تعلق ساتي نو دا مقرب بندگان دي د الله تعالی او په هغه کې د صفات دي داعی د حق له بکار دي چې ځان کې د صفات پیدا کړي ان الذين عند ربك يقينا کسان چې دستا د رب سره تفسیر جلالین و ایل ملائکہ مراد دینا ملائک تی مراد دی اگر کسان چی دستا رب تنیز دی دی لا استکبرون عن عبادتی دا صفت دزل دی انو لینا کئی آغا دا بندگی دا اللہ تعالی نا و یسبحونه و پاکی بیانی دا اللہ تعالی پا جب باندی و لہو یسجدون و اللہ تعالی تسجدی کئی پاندامون باندی نو درې عبادتونه شول یو د زله لا استکبرون عن عبادتي دویم د جبه یسبحونه او دریم له یسجدون الله تعالی ته سجده کوي الله تعالی ته سجده کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو مؤمن مسلمان چې الله تعالی ته سجده وکي نو رفعه الله بها درجه وحط عنه بها سیئه پدې وا سجده باندې یو ګنا دې معاف شول یو درجه ته الله تعالی اوچتکلله نیکی دل الله تعالی په درکلی بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء چې د سجدی په حالت کې انسان الله تعالی ته ډیر زیات نږدې متصد الله نه په دې کې ډیر دعاګانې غواړي نپلی مونږ دې نه پاره کې ډیر دعاګانې وکړه د نبی علیه السلام نه ډیر دعاګانې چې نه قلې مسلمانانو بس پېته وتیا کله یو دعا ده سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم بس پیته وتیا کله دغه یو دعا ده علما ذکر کړی دي چې په منځ کې به خوشو څنګه پیدا کیږي تغیر لپاره علما اسباب لیکلي یو سبب یې دا دی چې د خپل منځ ترجمې ته تا سوچ او فکر کوه بیا تاسو په منځ کې خوشوي بل دا چې دعاګانې بدلول ټول عمر یو دعا مو وای دا منځ مونږ دومره یاد کړی دی که اوس پکې ټول دکانونه حساب او ذمہداري پکې کوه او څاروي پکې ساتو پرې مانځک کې نه هم پکې ساتل کیږي ولې دا منځ مونږ دومره یاد کړی دی پندوس پیته کار دا یو ټکه ته ویو نه پدې کې بیا څوک نه خطا کی کله چې نوې ډرایوري ناغه چې کله په یو روډ باندې ځي هغه ډیر زیات احتیاط کوي دې کې جمپ دې کړه دا وغیرہ سو کو نه وهم موړ دې او کله چې یو سړی په پنځه کال او شپږ کال په یو روډ باندې و چلیږي هغه ته بیا هر ځای یادی بس داغه دا لاس دې شوی بس دسې تا وه دسې تا وه دا بریک دې بس خچره اټومیټک بس دغه کار کوي زمونږ استاد زمونږ هم د قشه جوړ شوی دی بس پندوش پیتا کالا یو دوا دا داوی پا قول ہو بانی مون دے بس سرے تکا و سکا و بس پرتکی گا و کتکی گا بس دا آسان خبر دا دا یو مسئلہ و هم یسجدون و لہو یسجدون و خاص اللہ تعالیٰ تسجدی کیا معارف القرآن کی مبتی شفی رحمت اللہ علی دا مسئلہ لی کری دا یو آزی زان لسجدہ کول صرف سجدہ وکی او دعا کے دا جواز لری کنه لری وای دا صحیح دی دا سی کولای شي یواز سجدہ وک ټول مون نه دی پس سجدی باندې پر وزا ولہو یسجدون او بیا د الله تعالی نه پر دی سجدہ کی دعاګان یو کا خو عادت بینه گردے چې همیشه را پاره سړی اس کی سلام ګرځيږي او تبیا سجدی لزی او دعا کے همیشه را پاره وزا سینه کې یو ذل نیم دیدا سی وک مثلا تہجد دی وکړه د تہجد نو ورستو پر سجدہ باندې پر وتر دعا کے د الله تعالی نه دعا وغواړه صحیح ادسی بیخی عادت میں ہم نے گردے پار وقت کی بس دغ کے سجدر تلاوت قرآن کریم کی سوار لسجدر تلاوت راغلی دی کول لازم دی خام خوابے کے آسان طریقہ دا بس او بدرے گی غگن تب کے لاس وغیرہ نشترے ڈائریکٹ بلاڑ سی سجدے تا اللہ اکبر بوئے اللہ اکبر سجدہ چی وقت راپور تبشی اللہ اکبر بوئے بیا بک قیدم نشترے و سلام گردولم بگی نشترے بس پاسا پو قہاو لکلی دی بہتر ادا دا کل چی سوک سجدر تلاوت وکی پکار دار چی پاسی اگر بازی خلق بیا پتاحیہ بانی کی نی کن بہتر ادا دا چی اڑو کیم ننی بس سید پاسی و لارشی بس یا آسی پاسی نو دغا طریقہ را سجدی چا چی سجدر تلاوت ندی کڑی نو پا آغا باننی پاتی دی دل پزیم باننی اگا دی وکی خواست چاہتا پتہ نشترے جی سمر سجدی را تلاوت پا ماوانی پاتی دی دا غیر پارا بیا علماء دا مسئلہ ذکر کردی دا علماء دا مسئلہ ذکر کردی دا چی چی دا با سجدی را تلاوت کئی ترہا غا وقت پوری چو پوری چی دا یقین ناشی چی زمان سجدی را تلاوت ختم شولی بس چی دا یقین ناگی چی بس ما ختم کللی بس دیر تقلار چی نور دی کئی پار وقت کولیش ولہو یسجدون او خاص اللہ تعالیٰ تسجدے کئی اللہ تعالیٰ دی دغسی پتونا پا منگو تاسو طول مومنان مسلمانان کراولی.